vagy ár? Pornográf verbálagresszió a nemzetjövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegőt, igyon kurvasokból. És hallgassátok a Bombagyár munkatársait. Szebb jövőt, ez a Bombagyár 44. adása. Itt van velünk Ágoston Balázs, a demokrata, újságírója. Sziasztok, jó estét mindenkinek. Dragon 64. Hagyjon Isten mindenkinek. Tomcat. Sziasztok, szebb jövőt. És én Blogin vagyok. Programajánlóval kezdünk, mint régen. Október 4-én a liberális csőcselék ismét a magyarok állítólagos kirekesztő magatartása ellen tüntet. Zsidók, cigánybűnözők, buzeránsok és más nem kívánatos elemek vonulnak végig a belvároson tarka magyar jelszóval. A Bombagyár természetesen nem hagyja ezt annyiban, már folyik az ellentüntetés szervezése. Legyetek türelemmel, míg egyeztetünk más nemzeti radikális vezetőkkel, hogy olyan választ adjunk, ami méltó az 1000 éves magyar kultúrához, de ugyanakkor nem teszi lehetővé, hogy ismét provokátorok vigyék félre a rendezvényt. Hát igen, ezt a Bombagyár fogja szervezni, és csatlakozni fog jó néhány nemzeti radikális szervezet. Itt nem feltétlenül azokra gondolok, akikre ugye eddig kellett gondolni, hogyha ilyenekről beszéltünk, tehát most inkább a komolyabb szervezeteket szedjük össze, mint a Jobbik, a Magyarok Világszövetsége, stb., akik egyébként nagyon sokat tettek azért is, hogy a Hollán Ernő utcai emlékezetes tüntetés megvalósuljon, és ott is mi győzzünk. Mint tudjuk, hogy ahhoz fülüket, farkukat behúzva vonultak vissza ugyanezen csőcselék tagjai, hát most Geszti Péter vezetésével, mert már nagyobb át ezt nem találtak, ismét kivonulnak, mások végig fognak menni a Andrássy úton. Hát most lehet azon gondolkozni, hogy megint megdobáljuk őket, de alapvetően ez nem a buzi felvonulás. Sajnos nagyon sok civil szervezetet megtévesztettek ezek az emberek, bevetve az úgynevezett tekintélyüket, hogy a tekintély az, hogyha valaki elég sokat van a mindenféle, tudjuk milyen kézben levő tévékben, mint Geszti Péter, tehát ilyen civil szervezeteket kerestek meg, akik alapvetően nem rossz célokkal foglalkoznak, környezetvédelem, stb. És őket hűítették be, hogy kérem szépen itt ordas veszély fenekedik. Igen, mivel hogy itt az az eset lép föl, mikor a váltesz, lóvá tesz. Nagyon sajnáljuk, de Molnár Görény kifejlesztett egy ilyen különleges pirulát, amiből néhány darabig szétgurult a stúdióba. Sajnos Neo is azt szedi újabban, ugye Dragon is, és még néhányan. Tehát ezeket majd esetleg lesípoljuk utólag, vagy ilyesmi, bár nagyon fáj az a baj. Tehát lesz inkább megverjük Dragont. Szavazzatok, megverjük Dragont, hogyha még egy ilyet mond? Egyébként mondott nekem valaki valami nagyon érdekes, hogy a 20-ával kapcsolatban, nem tudom, hogy erről majd beszélünk-e. Egy olyan érzés, hogy arról igen. Írünk, úgyhogy igen. Nagyon érdekes gondolat volt, azt mondta, hogy ha budaházi és toroszkai politikusok lennének, akkor most le kéne mondaniuk. Nem kommentálom a dolgot, talán csak annyit, hogy alapvetően ők politikusok. Jó. A mondat az így hangzott, én csak idéztem. Láncidi emléktáblánk avatásáról is beszélgettünk több más szervezettel, mivel jövőre lesz az 1919-es kommün kikiáltásának évfordulója, valószínűleg a mi táblánk felállítását is ekkorra halasztjuk, és a főváros szerte szervezett megemlékezések egyik fő szenzációja lesz, tehát a várható avatási időpont március 21-e. Reméljük, addigra megkapjuk a tanács részéről az engedélyt. Így van, Hegedűs Tórival beszélgettem erről. Történetesen ők nem tudtak valamiért, pedig elég nagy hírvelést adtunk neki erről a táblaállítási projektről. Ők, illetve különféle vidéki és budapesti nemzeti radikális szervezetek, ilyen nagyobb, hát nem ünnepség, igazából ez inkább ilyen gyász megemlékezés, sajnos ez a 19-es kommün évfordulója, tehát szerveznek ilyen nagyobb rendezvényeket. És hát, mint tudjátok, ezt már sokszor elmondtuk, hogy ez lesz az első és jó ideje az egyetlen 19-es emlékmű Budapesten. Elég nagy ünnepséget szeretnénk rendezni az avatásának. Tényleg ennyi a függvénye. A múltkori adásban mondtam, hogy 3 hivataltól várunk engedélyt, azóta se jött meg, de hát ugye egy hét alatt nem fordul meg a világ. Ha esetleg ezt egy-két hónapon belül megkapjuk, télen nem tudjuk felállítani a táblát, mert ugye ezt fugázni kell, meg mindenki tudja, hogy télen a kőműves munka az nem annyira ildomos elvégezni, bár vannak rá technikák. Március 21-e azt hiszem, hogy méltó időpont lenne erre, és éppen 90. évfordulója ennek a 133 napos terroruralomnak. Ha javasoltok valamit ehhez, lesz mit ünnepelni, és nem csak szomorúan emlékezni, ugyanis nyáron lesz az évfordulója, és pedig szerint akkor kerek évforduló, a 90. évfordulója a ludovikás lázadásnak, amikor a Ludovika maroknyi hősies és elszánt növendéke néhány ott tanító tiszt vezetésével föllázott a kommun ellen. Egyébként vidéken is voltak kisebb-nagyobb lázongások, főképpen az Alföldön, mert akkor is ugye nem nézték jó szemmel, bár akkor még nem kulátnak nevezett, de annak tekintett vidéki gazdálkodó emberek, hogy amit ők akár a családjuk generációkon keresztül megtermelt és alkotott, azt Homi bőrkabátos Samueli vezette remény fiúk ugye elhappolják. Hát igen, a Ludovikás felkelés emlékére majd a Lánchídról bedobunk néhány monitort. Haha, ez nagyon ide nem illő, bocsánat, teljesen ízetlen tréfa volt, de nem lehetett kihagyni, én is bevettem a tablettát. Akkor néhány bolsevikot lehet bedobni ünnepélyesen. Az a baj, erre kezdtenék a Dunát. Erre nem kaptunk engedélyt a tanács részéről. Be kéne dobálni a cipőjüket így a ruszki emlékműhöz, de úgyhogy benne vannak. Hát egy elég érdekes jelenség volt ez szeptember 20-án, ez a cipődobálás, de mindjárt rátérünk. És addig is olvassátok el Fekete István Zsellérek című könyvét. Már feltéve, hogyha hozzáfértek, mert hát nem igazán nyomtatják ki mind a mai napig, ez egy ilyen dolog, például a Horthy Miklós emlékirataihoz se nagyon lehet hozzáférni. Egyébként így jegyzem meg, hogy én kaptam belőle egy fénymásolatot, ezt egy kedves gyárlakunk elvitte azzal, hogy nagyon majd beszkenneli, meg közzé teszi, ez volt lassan egy éve, szégyed magad. Hát, ezért kell antikváriumokba mászkálni, az antikváriumokat bújni, vagy akár a Széchenyi könyvtárat. Széchenyiből nem lehet kihozni semmit, az a baj, meg nem lehet lemásolni se. Tehát ez egy elég nagy disznóság, hogy bemehetsz, megnézheted, de csak 3 lépés távolságról. Egyébként kerültek onnan ki anyagok, tehát éppen amikor ugye a nyilas napot tartottunk itt a rádióban, mesélték, hogy a Szálasinak a hirtelen előkerült naplója, az igazából már a nyilasoknak, az igazi nyilasoknak, tehát nem az utcán tomboló nyilasnak mondott akárkiknek. Ez megvolt, mégpedig azért, mert bejutottak oda a Széchenyi könyvtárba. Alapvetően ez nem egy nagy eredmény, de sikerült ezt kikérniük a levéltárból és lemásolniuk. Többek között azért, mert izraeli állampolgár volt az a nyilas testvérük, aki ezt megcsinálta. Lehet ügynöközni nyugodtan, tehát hogy ez hogy sikerült, én sem nagyon értem, de sikerült neki. És hát éppen ezért nem veszett el ez a nagyon fontos történelmi relikvia. Ez nem Szálasi dicsőítése, csak úgy mondom, hogy ilyen fontos történelmi dokumentumok így menekülnek meg. Az, aki furcsa, ebben nem ügynöközni kell, hanem inkább azon elgondolkodni és tovább szűrni a gondolatot, hogy miért van az, hogy ami ugye a benszülöttek számára hozzáférhetetlen, az egy izraeli útlevéllel akár kikérhető és kimásolható. Ja, most szombaton volt egy nagyon vicces dolog, egy felvidéki sráccal találkoztam a föld alattén, és így nevetem mutatott nekem egy izraeli útlevelet. Mondtam, ez mit keres nálad? Kiderült, hogy Pozsonyban van egy utazási iroda, aki ilyen, hát nyilván zsidó iroda, ilyen izraeli utakat szervez, és van egy ilyen prospektusuk, ami úgy van elkészítve, mintha egy izraeli útlevél lenne. De rendesen tehetsz is bele fényképet, beírják az adataidat, tehát az első oldal az teljesen frankó, utána megjön neki a Jeruzsálem térkép, étterem, ez egy mit tudom én, ilyen tourist guide. És hát ezt elkértem tőle, ez olyan aranyos, kitépte az adatait az oldalra, mondta, hogy hol lehet csinálni, de mondom, hát ilyen nincs, ez nekem kell, mert tudta, hogy fognak igazoltatni. Az első igazoltatásnál így fölvillantottam az izraeli útlevelet a rendőr előtt, hát az 3 lépés hátra lépett és fehér lett. Aztán kiderült, hogy kamu, és akkor úgy visszatért bele a szín, és így nagyon csúnyán nézett, mert mondta, hogy 1-0 ide, de vicces volt. Mikor engem igazoltatnak, és meglátják a Mossad igazolványt, akkor az is hasonló reakció, és ugye tapogatja, hogy ez papíre, nem? Hát ez egy plastiklap, hát ugye a Mossadnál azért van pénzünk, és annak is szoktak örülni. De egyébként, amiben belekötnek, az mindig a rendőrségi jelvény. Tehát lehet, hogy külön kéne akkor csak Mossad igazolványt hordani. Nekem sose kötöttek bele a rendőrjelvény. Nekem mindig belekötnek. Ugye itt természetesen nem igazi rendőrjelvényről van szó, mielőtt megint egyáltalán ügynököznének, hanem ez bármelyik militári boltba kapható ilyen kis briefkó, és van benne egy ilyen rendőrjelvény, aminek nem száma van, csak az a rejvény. Mégis a rendőrjelvény igazi, csak nincsen az a igazolvány, és az igazolványtól lesz rendőr a rendőr. Így van, meg ott száma van neki, és nem csak rá van bélyegezve, hogy polisz. Mondjuk egy falusi parasztnénit lehet, hogy megtévesztene, tehát... Megtévesztett másokat is, nem hallottam. Igen, igazoltattunk már munkóautóst vele, és nagyon vicces volt, de mindegy, de ezt ugye... De ugye nyilván nem, mert hamis okszím használat. Ez fiktív. Tudtad, hogy van zugírás? Bűncselek? Van, igen. Hát akkor... Ügyvédi tevékenység engedély nélkül. Igen. Ez nem te kurulás csak. Igen. Szombaton 19 órától az Ismerős arcok világszám címmel koncertet ad a Fővárosi Nagy Cirkuszban. Ugyanezen az estén, tehát most szombaton, a Magura klubban 4-es blokk magozott cseresznyei szabad szombat koncert, a belépés ingyenes. Győrben 20 órától, vagy Győröt 20 órától pedig Hungarika koncert lesz az Ady Endre művelődési házban, Teleki László utca 38. Jegyek kedvezményes áron elővételben a Skiti a könyvesboltban és a Baross utcai McDonald's CD boltjában kaphatóak. Van ilyen McDonald's CD boltja? Meg ne kérdezzétek, hogy a Magura klub hol van. Ismét a Szent Korona rádiótól loptuk a programajánlónkat, de ott nem volt kírva, hogy ez hol van. Tehát aki ismer egy ilyen helyet, hogy Magura klub, az menjen oda, mert ott Magi Cseri és társai. Az érdekelne, hogy erre a győri Hungarika koncertre, bár Győrben lesz, vajon lehet-e jegyet kapni a Hollán Ernő utcában? Ez egy kiváló kérdés, meg kell próbálni. Bemész, megkérdezed? Segítünk! Igen, most már férfi menjen. Igen. Amikor legutóbb akartak férfiak menni, annak nem örültek. Most vannak folyamatban a perek. Én mindig megvan a két jegyem, tehát én azt majd lobogtatom a bíróságon. Jó. Nem én semmit, de lobogtatom, tehát hogy legyen, tudod, a tudat. Az a vicc, hogy amikor vettük, aznap volt a koncert, és már nem értünk oda, mert hát meg el is vittek minket a Clark Ádám. Igen, le kell perelni ezt az 1200 forintot. Apropó Clark Ádám tér, most már végre jutott a rendőrség meg a bíróság odáig, hogy mindenki meg van bírságolva 40 ezer forintra a Clark Ádám téri tüntetés miatt. Természetesen folytatjuk a fellebezést, tárgyaláskérést. Ha valaki netán előbb jutna el a tárgyalásig ebben az ügyben, mert nem egy nem párhuzamosan futó, ez a párhuzamosan futó ügyek, de nem egy helyen vannak, nem egy kapitány futnak, lesz, aki előbb jut el a tárgyalásig, mint mások. Ha valaki előbb jutna el odáig, az legyen szíves jelezze a Bombagyár szerkesztőinek, mert ugye nyújtunk ugye a Nemzeti Jogvédő Alapítvány ugye jogi segítséget is nyújt, mi pedig ugye mindenféle tanácsokkal segítünk, és persze tanúskodnunk is kell, mint a rendezvény közterületi rendezvény. Hát meg is írnánk. Meg is írjuk persze, természetesen. Tehát akinek kiírják a tárgyalását, azonnal szóljon nekünk. És nekünk kell szólni. Azt szeretem, amikor valakinek van valami infó, és elküldi az összes nemzeti portálnak, és akkor meglepődik, hogy max. Egy helyen hozzák le. Mert azt alapvetően nem kell, amit már. Úgyhogy ilyenkor nekünk kell szólni. Egyébként nem kell aggódni, mert nyilvánvaló, hogy ennek a pernek is az lesz a vége, mint az összes hasonló jellegű pernek, hogy Gaudi meg Tamás leperli a gatyájukat, meg az azonosítószámokat is a rendőrökről, és nyilvánvalóan a rendőrség fizeti majd a kártérítést. A baj ezzel csak az, hogy végső soron tulajdonképpen a mi pénzünkből, az adófizetők pénzéből bohóckodik és sért törvényt a rendőrség. De legalább nem segélyre osztják ki. Kétségtelen. Meg hát ez egyébként járt, tehát ez senkinek ne jelentsen. Aki úgy érzi, hogy nagyon nem tudja ezt nem akarja, meg nem tudom, meg adófizetők pénz, az megfelajánlhatja, a nemzeti oldalon van elég sok mindenki gyakorlatilag a nemzeti oldalon, hát minden szervezet valamiféle támogatásra szorul. Mi meg mondjuk azért tegyük hozzá, hogy azért több adót fizetünk be fejenként is, mint amennyit egy ilyen nyerni lehet, tehát ez inkább ilyen adó visszatérítés, de mindegyben nem menjünk bele, van még elég, amiről beszélgethetünk. Például az olvasói levelek. Újje. Sziasztok, én 2006. októberében elég komolyan jelen voltam, épp előtte való héten léptem ki egy civil fegyveres testülettől, csak azért, hogy ott legyek veletek. Anno még két éve külön állománygyűléseken az akkori vezéreink, akik mind bukott rendőrnyomozók voltak, olyan dolgokat közöltek, hogy ki kellett lépnem azonnali hatállyal, mert nem tudtam befogadni a parancsot. Többek között olyan akkori BMS parancsokat olvastak fel nekünk, hogy egy esetleges elhúzódó utcai harc alkalmával, amennyiben a rendvédelmi szervek nem tudják, vagy nem képesek visszavenni a tüntetőktől az utcát, úgy számítanak a különböző banki és egyéb fegyveres testület őrző cégvezetőkön keresztül annak állományára is. Magyarán amennyiben szükség lett volna, úgy minden civil fegyverszoba, ha kell, az éjszaka közepén kinyit, majd a fegyvereket kiadva az állománynak, újabb parancsig gyülekező a főnöknél, stb. Most nem lett ránk szükség, de sok ember azóta már nem is dolgozik ott. Én azóta is mindent figyelek, veletek vagyok. Most ugyan nem lehettem, de októberre megyek, ígérem. Tamás, 1977. Nem írta meg nekünk, hogy melyik cégnél dolgozik, de azért lenne egy tippem. Sok ilyen cég van, és nagyjából mindegyik egy kutya. Hát a legnagyobbat szoktuk emlegetni, de hát nyilván azért a legnagyobb, mert ő mászott a legmagasabbra. Vannak is apró cégek is, ami ugyanaz a, sőt, még ugyanaz a cégcsoport ráadásul a tulajdonosa, csak mondjuk azt mondjuk máshogy hívják. És hát ebben az az ijesztő, leszámítva ezt a konkrét esetet, amit itt említ ez a Tamás nevű úr, hogy valóban különböző levitézlet és nyugdíjba vonult rendőrök, akik egyébként akár már 95 rendőrök voltak, és elfű kommunista rendőrök voltak, azok alapítottak most már a magántőkés korszakban, ugye magántulajdonok különböző őrzővédő cégeket annak mindenféle nyomozási és lőfegyverviselési és egyéb engedélyével együtt. Uh-huh. Alapvetően ez nem lenne baj egyébként, mert hát nekik is élni kell valamiből, még ha utáljuk is őket, és inkább ne éljenek, de most ez mindegy. De hogyha egy olyan törvényi szabályozás lenne, hogy ezeknek a jogait nagyon-nagyon megnyírválni. Tehát ez a cég jó csinálja azt, hogy kirakja a 120 kilós Józsikámat, hogy őrizze a Tesco-t. Rendben van. Most ez tök mindegy, hogy Józsikának ki a főnöke, valaki biztos, hogy lesz a főnöke, az sem biztos, hogy jó ember annak ellenére, hogy nem kommunista, csak ez a baj, hogy ezeknek tényleg ilyen szinten a BM számít rájuk. Igen. Tehát ez a gáz, nem tudom, ez más országokban hogy van, mondjuk gyanítom, hogy máshol is van ilyen azért. Hát igen, ez csúnya dolog. Nálam is. Megrendeléseket kapnak ezek a cégek, ugye akár állami tulajdonú objektumok védelmére, különböző áttételes módon kapják a zsírosabbnál zsírosabb megrendeléseket, és hát ami még ennél is fontosabb, talán az informális háló, ami megmaradt, hiszen nyilván 90-ben mondjuk május 1-től fölállt az új parlament, nem felejtették el, amit előtte tudtak. Hát igen. Meg egyébként az logikus, hogy a fegyveres testületek kiegészítésére szintén fegyveres testületek emberei kellenek, ugye nem lehet mindenki kezébe, mondjuk a buszvető kezébe pisztolyt adni, hogy lőd a tüntetőt, csak ugye egy a baj, hogy ugye van még ilyen fegyveres testület, meg ilyen állami erőszakszervezet, csak azt úgy szokták hívni, hogy hadsereg, honvédség, vagy nemzeti gárda. És ezek nincsenek, ezek nem léteznek, és éppen ezért szorulnak rá mondjuk az inká segítségére. És normális esetben most, mert nem örültem volna a katona jön szembe, meg alapvetően szerintem a katonának még keményebb az esküje arra vonatkozóan, hogy nem teheti meg, de az logikusabb lett volna, meg elfogadhatom, hogy inká káros. Katonáink azok nagyon komolyan gondolják az a szeretetet. Tehát náluk egy olyan hagyományrendszer van, ami azért visszavezethető nem csak a 48-as huszárokig, mert azért emlegetik őket, mert az még olyan polkorest, az olyan nehezen beilleszthető a mai napokba, de ők pontosan tudják, hogy ők visszavezethetőek Hunyadig, Árpádig, vagy akár a II. Világháború katonáig. Sőt, azokhoz nagyon is kötődnek a mai katonáink, kutatják a történetüket, nem véletlen, hogy az alakulat neveket visszavették, amikor II. Világháború végéig éltek, csak hogy a Humma vadászosztályt említsem, mint a legismertebb példa. Ezeket nem véletlenül vették így vissza, és ezzel bizony a szellemiség is jár. És nem véletlen az, hogy 2006-ban is egyszerűen nem mertek a honvédséghez nyúlni. És azt is elmondtam már, hogy nekem azért vannak katonatiszt ismerőseim, ugye ők is olvasók. Például egy zászlóalj parancsnok mondta, akkor még ugye gépesített lövész volt, most már sima gyaloglövész, hogy szeptember 17-én, meg 18-án, amikor tévéostrom volt, ültek a laktanyába, és azon tanakodtak, hogy fölvegyék-e a fegyvert, és induljanak-e Pestre. És hogyha akkor lett volna az, amit a rendőrök leműveltek október 23-án, akkor jöttek is volna. Ez lett volna egy polgárháború, de hát tudjuk, hogy pontosan az nem volt a célja. Sokáig. Így van. De hát ez volt a célja a magyar honvédség gyakorlatilag megsemmisítésének, megszüntetésének, hogy ne legyen olyan szakképzett, kiképzett és hazafias fegyveres erő, ami adott esetben fegyvert ragad és rendet tesz, amint erre egyébként a világ boldogabb pontjain volt, például Spanyolországban, 36-ban és másutt is. Azt, hogy Tájföldön éppen most. Igen. Pontosan ezért, mert ott is úgymond elkúrták, volt egy nagyon hasonló helyzet, nálunk 2006-ban. Honvédség mit csinált? Jobb halakban utazott az összes képviselőt, kormány, mindent, katonai diktatúra, amire nem teszünk. Na nem olyan, hogy mindenkit agyon lövöldözünk, az is más. Na, még egy levél érkezett tőlem, Rideg Dani nevű olvasónktól, aki futballszurkoló. Azért írta nekünk, mert mint elmondta, ő úgy látja, hogy mi, és nem csak mi vagyunk ezzel így, hanem mindenki, aki a futballpályákon kívül éli életét, és azért lássuk be, a magyar társadalom nagy része az ilyen, keveri az ultrákat, a huligánokat, a közönséges szurkolókat, úgyhogy egy definíciót küldött nekünk. Olvasom. Röviden. Aki kint van a meccsen, az lehet néző, ultra vagy huligán. Az ultrát és a huligánt azt különbözteti meg, hogy amit látsz a meccsen, koreográfiát, göröktüzeket, szurkolást, azt mind ők csinálják. Jó, persze szurkolott mindenki, de a látványt, a hangulatot nekik köszönhetik, persze ezt az MLS ott akadályozza, ahol csak tudja. A huligán azért huligán, mert inkább a balhét keresi. Persze ezt nem lehet igazán ketté választani, ha valami balhé van, akkor ott tombol, aki él és mozog. Az ultramozgalom politikai, nem tudok ma beszélni, gyerekek, ne rövidjatok, 3 órát aludtam, így jártam. Szóval, az ultramozgalom később politikailag is elindult valamilyen irányba. Azt, hogy nálunk ez a jobb szélső jobb felé orientálódott, köszönhetjük a volt baloldali diktatúránknak, Trianonnak, stb. Akad olyan csapat is, ahol ez nem így történt, Pécset, illetve a Videóton szurkolói között van néhány balos. Lényeg, hogy nem áll fenn az az egyenlet, hogy jobboldali plusz foci huligán plusz tüntet autóborogat egyenlő fradista. Ott van Újpestről, a Kispestről, a Debrecenből is a szurkoló, azért, amiért a fradista, és a fradista is azért, amiért az újpesti. Ott vannak azért, mert tudják, hogy az országnak jobb legyen, a magyar foci újra az elitbe kerüljön egyszer, ahhoz nem csak az MLS, hanem a parlamentet is meg kell tisztítani. Az, hogy a 120 kilós izomtömeg felhúz egy Ferencváros feliratú pulcsit, az az ő dolga. Más meg felhúz egy Mentalita Ultrász, egy Three Stoke, egy Ben Sherman, egy Fred Perry, Lonsdale márka közül valamit, amíg rá nem jössz, hogy melyik csapatnak szurkol, amit meg nem kérdezett tőle. Azért közbeszúrnám, hogy a rendőrs piclik általában Lonsdale-ben szoktak mostanában masírozni, úgyhogy talán nem azt kéne nekünk fölvenni, és akkor elég egyértelmű lesz a helyzet. Folytatom. Értem én, hogy régen a nemzeti oldal egybefonódott az FTC-vel, de ma már ez nem egészen igaz. Tudod, inkább a Szusza Ferenc stadion teljen meg, mint az Albert. De a Kurusztól kezdve Molnár Görényen át mindenki csak a Fradit emlegeti, sokak csak az egyik lehetőséget ismerik majd meg. Ha észrevételed kérdésedve szívesen válaszolok, megpróbáltam tömören összefoglalni a mondandóm, remélve, hogy ezt még elolvasod. Sőt, fel is olvastam. Lehetne még részletezni, van bőven mit. Igen, ezt Egyébként tudjuk, igen, valóban ugye eléggé elkülönülnek ezek a vonalak, tehát főleg az ultrák és a huligánok, akik magukat is huligánnak nevezik, vagy hulnak röviden. Mostanában elég érdekes leveleket kaptunk néhány ilyen emberkétől. Igazából az egyik nagy problémának azt látjuk jelenleg, hogy ezek a hullok kiszabadultak az utcára vezetés nélkül. És mindegyik a maga feje után megy, és keresi a zsidót, mert ugye mindenről a zsidók tehetnek, ami alapvetően nem annyira hamis, mint ahogy hangzik, de az a baj, hogy mindenkiben zsidót látnak, aki ő maga is nem futballhuligán, és nem borul le az ő nagyságuk előtt, hogy ő is nem tudnak kukát gyújtogatni. Hát ez egy probléma. Ez egy probléma. Tehát amikor már ott tartunk, hogy minket megfenyegetnek, konkrétan engem, mint zsidót, meg ellenséget, meg ügynököt, meg mit tudom én, pedig azért elég sokat tettem és teszek a nemzeti oldalért, például ez a rádió se jött volna létre, hogyha ezt így bloginnal nem hozzuk össze, meg a bombagyár úgy általában, de az ilyen nem tudom másnak nevezni, huligán majom, az csak annyit tud, hogy verjük agyon, mert nem velünk van. Hát igen, amit a levélben olvastunk, illetve hallottunk, azt, azzal nem tudom, szerintem mi tisztában voltunk, meg nekem van ismerősöm, aki csak szurkoló, de hát tőle sok mindent hallottam, sokat kérdeztem. Például azt, hogy miért nem jönnek a fradisták, vagy az egyéb szurkolók ki a nemzeti rendezvényekre mellénk. Ők mindig külön állnak, félre állnak, ott elég zárt csoportot alkotnak, elég bizalmatlanok mindenkivel szemben, ami mondjuk még mindig nem lenne gond, itt tényleg az a probléma, hogy vezetőket is csak maguk közül hajlandóak elfogadni, illetve mondom a mostani levelek, amit egyébként újpestes levél is jött, illetve hát a Fradiból is, meg innen-onnan, szóval ezek a konkrétan életveszélyes fenyegetések, amit az ember ugye nem várna egy olyan embertől, aki a fórumokban mondjuk vasal betűdézeteket tesz a neve alá, ami pont arról szól, hogy mi magyarok fogjunk össze, függetlenül attól, hogy ezt lehet nem szeretni Tomcatet, lehet, de azért árulónak nevezni, meg ügynöknek, meg. Szóval ezek a dolgok azok, amiket azt hiszem, hogy bármilyen szinten áll egy ember, azért fölfoghatna. Ha nem teszi meg onnantól, ugye ellenség, és ahogyan azt a Hír TV-nek néhány perce Tomcat elmondta, az ilyeneket 60 évvel ezelőtt, mint antiszociális elemeket vitték volna a koncentrációs táborokba. Hát szerintem az egész nemzeti oldal egy végletekig hergelt és felfokozott idegállapotban van, és hogy ilyenkor sokkal könnyebben ugrik az egy oldalon levő ember és az ugyanazon oldalon levő ember torkának, akár különböző félreértésekből, vagy elég egy félre sikerült, vagy félreértett rosszul fogalmazott mondat, amit valaki személyes sértésnek vesz, úgyhogy... Mert félre akarja érteni. Ez is benne lehet igazán. Tehát ez nagyon jól lehet, hogy ő nekik a balai az elemük. Tehát vannak ilyen emberek, akiknek egyszerűen tényleg az kell, hogy verekedjenek valakivel, ha más nem, akkor sajátjukkal. Hát ilyenek is vannak, bár a meccsre járó ember lévén, bár nem tartoztam sose szervezett szurkolói csoporthoz, az egy kicsit téves kép, hogy a huligánok úgy általában alul képzett és csak a balhét kereső emberek, kétségtelen, hogy szeretik az ilyesfajta kihívásokat, ilyen férfi tekintik. Igen. Onnan már csak fölfelé lehet, és a fölfelé van. Nem, egyébként ne értsük félre, azért nagyon sok hull van olyan, aki, sőt a többség ilyen, aki józanul gondolkodik, és tényleg használható ember a nemzet számára. Tényleg ő az, aki neki megy a rohamrendőrnek, és ő az, aki megvéd minket jobb hiányát, hogy a rendőrnek lenne a dolga, de akkor meg saját magától védhetne, mindegy. Tehát nem ezzel van a baj, hogy valaki hull, hogy valaki adott esetben tör, zúz, mert ez hozzá tartozik a háborúhoz, hogy töröm, zúzunk, ez egy ilyen dolog. Nem, én ezekről beszélek, akik nem gondolkodnak, nem gondolja át, és tényleg azt keresi, hogy most kibe tudna belekötni. Hol tudná közölni a legközelebbi kamerával, hogy Heil Hitler, mert az olyan jó hangzik, de azt se tudja, hogy mi van mögötte. Erről is beszéltem az előbb a Hír TV-nek, majd a következő célpontban láthatjátok. Nagyon sokan kiteszik magukra a nemzeti szocialista jelképeket úgy, hogy fogalmuk sincs, hogy ez mit jelent. Tehát hallott, hogy jó, ez jó, mert írtották a zsidókat. Ugye ez a kettőség, amikor így megkérdezed ezt az egyszerű egységsugarú utalról, hogy te, Hitler miért volt jó fej? Mert írtotta a zsidókat. Holokauszt volt? Nem volt. Akkor most beszéljük ezt így meg. Tehát... Én nagyon reménykedem egyébként benne, sőt én ezt így gondolom, hogy az igazi ultrák és igazi huligánok nagyon jól tudják, hogy a köztük lévő ilyen emberek azok olyanok, mint a cigányok, csak éppen fociszurkolói meszt vesznek föl. Tehát az, hogy ők összejönnek, és esetenként mondjuk minket, vagy nem csak minket, tehát hogy a toroszkai kurucon át, most tök mennyire utálják, de komoly fenyegetéseknek teszik ki, illetve akár, szóval 20-án az én hátam mögül is hallottam olyat, hogy ott van a bomba gyáros, verjük meg. És azért az én oldalamon voltam, tehát szembe jött a rendőr, mögöttem meg három srác, amikor ugye visszafordultam, akkor már nem jelezte, hogy melyikük volt a csoportból. Szóval ilyenekre igazából nagy szükség nincs. Hát ki kéne vetni. Az a nemzeti oldalon egy óriási tisztogatásra lenne szükség, és ez egyébként szó szerint, tehát ha kell, ez tényleg ugyan, ez inkább ez legyen fegyveres tisztogatás, mint amit utána végzünk. Tehát ez is, hogy ugyanolyan akaszgatós lehetne, mint amit sokan vizionálnak, vagy vagy szeretnének, mert a legveszélyesebb az, aki belülről csinálja, anélkül, hogy tudná, hogy mit csinál. A provokátor az nem szívből csinálja. Pontosan erről szólt a Pistály éjszaka, amit utóbb úgy interpretálnak, hogy egymást eltették lábalól a nácik. Hát nem egymást tették el, hanem a józanabb nácik a kevésbé józanokat. Aztán persze a józanabbak sem voltak olyan sokáig józanok, de adott pillanatban nekik úgy több eszük volt a dolgokhoz. Igen, sajnos erre szükség lenne, és nekem még a pofám, amikor, hát ugye itt volt ez a színi előadás a Nagymező utcában, amit üvegekkel megdobáltak, azért, mert valaki kitalálta, hogy ott vannak a zsidók, és hogy körbe szaladni nekivel közölni. Én nekem kellett oda mennem utána bocsánatot kérnem a megriadt, a családok voltak ott kisgyerekkel. Elég sok kisgyerek. Nagyon sok kisgyerek volt, és nekem jöttek, hogy na büszke lehetsz magadra, mondom, köszönöm szépen, büszke is vagyok. Az én nevemben dobálták ugyanis az üvegeket. Vagy ugye utólag, hogy voltak csoportok, akik leváltak a tüntetésünkről, és a nagykörúton bementek boltokba, és szabályosan kifosztották, mint a cigányok, bementek 20-an, mindenféle sört, mindent kipakoltak, közölték az eladóval, hogy bakfitty, aztán elmentek. Hát mondom, ilyet a cigányok. De a forradalom lefoglaltuk. Így van, így van. Tehát ez két csapat csinálta, ezt a kumbéláik, meg a cigányok. Az biztos, hogy ha a nemzeti oldal rendről beszél, és rendet akar, akkor a saját sorajban is rendet kell tartani, és fegyelmezettséget, és sok többszörös fegyelmezettséget, mert ráadásul ki van téve nyilván a mi oldalunk az ellenoldal különböző lejáratási kísérleteinek. Úgyhogy több fegyelem mindenkinek át kell gondolni sok mindent, és nagy levegőt kell venni, és aludni egyet ezekre a dolgokra, és tiszta fejjel akkor áttekinteni. Lelkiismeret és vallásszabadság megsértése, valamint hivatali eljárásban elkövetett bántalmazás miatt feljelentést tett Morvai Krisztina jogász a múlt szombaton történt oszlatások miatt. A Jobbik EP képviselőjelöltje szerint nem csak a verés, hanem az egyébként minden eddiginél durvább, általa vegyi fegyvernek nevezett könnygáz bevetése is bántalmazásnak minősül. Morvai Krisztina a feljelentéssel azt akarja tisztázni, hogy ki, milyen alapon és milyen minőségű könnygáz alkalmazását rendelt el szombaton. Hát aki nem lett volna ott szombaton a Szabadság téren, egy elég szégyen teljes esemény sorozat történt. Most már megvannak azok a felvételek, több embert összetük össze a videó felvételeket, hogy egy jó riportot tudjunk csinálni belőle, ezért nincs kész még mindig a Bombagyárnak a riportja. Az történt, hogy ugye egy kordonnal lezárták a rendőrök a Szabadság teret, ami alapvetően nem olyan meglepő dolog, csak hogy úgy volt bejelentve a tüntetés, hogy mi azért megyünk oda, hogy cipőket helyezzünk el a szovjet emlékműnél, mementóként ugye a magyar áldozatokra, na ezt nem engedték, és még arra sem voltak hajlandóak, amire a Hollán Ernő utcában, mondjuk ott külön megbeszéltük, hogy így lesz, hogy bemegy két ember is leteszi ezeket. Nem, az emberek fölháborodtak, elkezdték a cipőket bedobálni, ami alapvetően azért lássuk be, még egy egyszerű embert megdobnak vele, arra se túl veszélyes, de itt a páncélos rendőrök ezt támadásként értékelték, fölálltak kötelékbe, majd pedig, amikor egy idősebb férfi a kezében, egyik kezében egy ápátságos, a másik egy nemzeti színű zászló belépett a kordonon belülre, őt azonnal elfogták, leteperték, elcibelték, nem történt semmi egyébként, ezen a tömeg felháborodott. Korábban is egyébként volt ilyenre példa, hogy így hergelték a tömeget, és ezt pontosan lehet tudni, hiszen vannak a rendőrségnek pszichológusai, tömegpszichológusai, ugye más nem, hogy a Posta Imre is az volt, tehát ő is beszélhetne erről. Tehát, hogyha azt látják, hogy a rendőrség igazságtalanul jár el a tömeg egy tagjával szemben, csak azért viszik el, mert túl közel lépett, meg olyan kedvük van, tévéostromnál ugyanez volt, amikor lefújták sprayvel azokat, akik nyugtatni akarták a tömeget. Tehát szándékosan ezt az embert elcipelték, és utána már voltak, akik köveket dobáltak, most erre beindultak a már említett jóképességűek, bedobáltak római gyertyákat, ami persze a bal liberális sajtóban molotov koktélként került be a köztudatba, szándékosan mindig összekeverik, ezt nem tudom, megfigyeltétek-e. Tehát a római gyertya, amivel így integetnek a foci meccseken a lelátókon, ez lényegben egy kémiai fákja, ezt így fogod, világít, füstöl, mit tudom én. Volt Molotov koktél, csak később, és nem ott. Később volt, amikor már tényleg eldurult a helyzet, de csak egy volt, mindegy, most ez tök mindegy volt. Ilyeneket kezdtek bedobálni, és abban a pillanatban figyelmeztetés nélkül, sőt talán még előtte, a rendőrök elkezdtek könnygázgránátokat lőni a tömegbe. Nem elől a huligánok körébe, akik tényleg rázták a rácsot, megdobáltak, egyébként le lehetett volna állítani, mert kiemelik azt a 5-6 hangadót, semmi probléma, legalább 1000 rendőr volt ott. ezeket a nagyon nagy erejű könyvgázgránátokat számolatlanul lőtték a tömegbe. Én ott voltam, filmfelvételt is készítettem, majdnem meg is hullattam. Valami hihetetlen pokoli erejű könyvgáz volt ez. Na most én lassacskán egy éve már, hogy írtam arról, és senki nem hitt nekem, hogy a rendőrség újfajta nagyon veszélyes könyvgázgránátokat. Bocsánatot is kérhetnek, akik egyébként azt mondták, hogy ez hülyeség. Hát még egyedül ott tartanak, hogy majd a vegyelemzés, meg mit tudom én, de mindjárt arra is rátérek, hogy az ami a probléma. Tehát nagyon-nagyon erős volt ez a gáz, sokkal erősebb, mint ami volt, kifejezetten maló hatású, mint hogyha egy hegesztő lámpával fújtak volna az arcunkba, olyan érzés volt. Szemünk kifolyt, meg stb. Most nem is ez volt a probléma, hanem olyan aftmarohamokat kaptak az emberek, én magam is, hogy alig tudtuk magunkat elvonszolni. Hát azért nem vagyok egy törékeny virágszál, de alig tudtam elmenekülni onnan, az emberek sikítva egymást taposták, meg lehet majd nézni a felvételeket, hogy próbálják menekíteni a nőket, a gyerekeket, rongyot tartanak az arcuk elé, van, akit úgy visznek vállon, elájult, eszméletét vesztette. Véreset hánytak, köhögtek az emberek, volt, aki még napokkal később is. Ez nem egy pletyka, hanem ez egy dokumentált dolog, ez a filmfelvétel van, dr. Gaudi meg Tamás látta. Jelen pillanatban a toxikológiai intézetben dr. Zaher Gábor foglalkozik ezeknek az embereknek a vizsgálatával, tehát ez dokumentált dolog, hogy ilyen hatása volt. Tüdővizenyőt okozott, tehát még napokkal később én magam is ilyen furcsa köhögés, mint hogyha tüdőgyulladásom lenne, olyan érzés volt, én most is köhögök egy kicsit. Tehát ilyen furcsa, ilyen perzisztens hatásai voltak, beszámoltak arról, hogy átment a gázálarcon, akinek volt gázálarca, pedig korábban ezek jó. Szénalapú, igen, az aktív szenes gázálarcon azon keresztül ment, ez mondjuk elég furcsa dolog, mert ugye elvileg ez egy nagy molekula, ez az összes könyvgáz, tehát meg kellett volna, hogy fogja, nem fogta meg. És arról is kaptunk beszámolót, hogy víz hatására még égetőbb érzést keltett ez az anyag, ami egyértelműen ennek a tibenzoxazepinnek, a CR jelzési anyagnak a hatása. Tehát lemosásra sárga volt, amikor az ember lemosásra. Sárga színű, és magát, amit összeszedtünk, mert szerencsére volt, akiben volt annyi lélek jelenlét, hogy a gránátokat eloltsa, néhányat sikerült eloltani, volt, amire ráment rendőrautó, és úgy aludt ki, összeszedje ezeket a kilőtt gránátokat. Hát ezek ilyen pasztillák igazából, tehát így körülbelül mit mondjak, egy valamivel nagyobb egy 50 forintosnál, és egy olyan másfél centi vastag ilyen alumínium kapszula, kétszerűen van két lyukot nyomva. Mint egy mécses. Mint egy örök mécses, amit minden két oldalról bezártak. Tehát ilyeneket összeszedtünk, és ezekben egy ilyen sárgás préselt por található. Na most az egyetlen, ami az összes négyféle könyvgáz van, tehát nincs olyan sok, az egyetlen, ami így ilyen préselt anyag és sárga kristályos anyag, az a CR, a dibenzoxazepin. Nagyon súlyosan rákkeltő és más egészségkárosító hatásai vannak. A rendőrség azóta kiadott egy hivatalos közleményt, hogy ez CS és OC keveréke volt, tessék a Wikipédián utána nézni, hogy ezek micsodák. Ezeket eddig is használták, ezeket a harcanyagokat, mert ezek egyébként vegyi harcanyagok, de ezekkel nem volt semmi baj, ezeket civilek is tarthatják, mint közönséges gázsprét, de nem ilyen hatásuk van, nincs ilyen erős hatásuk ezeknek. Valami itt nagyon nem stimmel, és emlékezünk vissza arra az egy évvel ezelőtti esetre, amikor én fölhívtam a DRFK egészségügyi osztályvezetőjét, dr. Patarcsics Évát, és konkrétan a CR, jól hallhatóan Cecil Robert gázról beszélgettünk, mint újdonságról, és nem javított ki egyszer sem, hogy nem arról van szó, hanem hallottam, hogy a CR gázzal valami probléma van. Ó, igen, igen, tettem egy feljegyzést, hogy ez milyen veszélyes, és hogy a rendőrökre is veszélyes. És hát milyen érdekes, hogy ezt a Patarcsics Évát egy hónappal később, ha jól emlékszem, indoklás nélkül kirúgták a rendőrségtől. Vajon mit csinált rosszul? Most tartunk ott, hogy vizsgáljuk. Az a probléma a vizsgálattal, bár szerencsére ebben is segítettek már nagyon komoly emberek is, most nem felem fel őket, de ilyenek, hogy vegyi fegyverszakértők, meg Magyar Honvédségnek a tartalékos ezredese, aki egyébként diverzáns kiképzést kapott, mert szóval ilyenek foglalkoznak ezzel is, viszik mindenféle laboratóriumokba. Tehát most azon vagyunk, hogy valahol elemeztessük ezeknek a gránátoknak a tartalmát, ami azért problémás, mert egy anyagot megvizsgálni, hogy mit tartalmaz, miből áll össze, akkor lehet, ha keresett anyagból van egy etalon mintánk. Tehát jelen esetben a dibenzoxazepinből van egy mintánk, és akkor azt mindenféle ilyen spektrométerekkel, mit tudom én, ennyire nem értek hozzá, hogyha azt megtalálják egy olyan görbét, ami fedi az etalont, akkor az van benne. Tehát így lehet valamit bizonyítani. Hát ez olyan akadályokba ütközik, hogy ez maga az etalon minta birtoklása is bűncselekmény. Mert ez egy vegyi fegyver, konkrétan egy betiltott vegyi fegyver. Amennyiben ezt keverték más anyagokkal, ugyanaz a vegyi fegyver marad, legfeljebb csökkentik a hatását, ez valószínű egyébként, mert tényleg nem volt akkora hatása, mint mondjuk Dél-Afrikában a 80-as években, ahol a helyszínen meghaltak többen. De az, hogy egy könyvgáztól, ami elvileg egy tömegoszlatásra szolgáló eszköz, a földön maradnak tucatszámra az emberek, eszméletüket veszik, vért hánynak, ez nem annyira tűnik egy tömegoszlatási módszernek, hiszen nem tudnak oszolni. Elnézést, csak úgy közben eszembe jutott, hogy a rettenetes iraki diktátor ellen, Saddam Hussein ellen a legfőbb érve az volt, hogy kurd falvakat úgynevezett vegyi fegyverekkel írtott ki, illetve írtatott ki a hadseregével, és gyakorlatilag ezért ítélték halálra. Na most akkor nem kéne ezt a dolgot így a szeretett rendőri vezetőink ügyében is. Azokat egyszerűen rászolgáltak. Most azt gondolhatja a kedves hallgató... Háborús bűnösök basszus. Igen, hát most azt gondolhatja a kedves hallgató, hogy hát jó, hát azért ez milyen hülyeség már, azért ez könygáz, az meg mondjuk szomáli ideggáz volt, azért mégse egy súlycsoport, de kérem, egy súlycsoport a kettő, ugyanis ez nagyon súlyosan rákeltő. A 60-as években az angolok alkalmazták egy ír börtönlázadásnál, a börtön focipályáján összegyűlt foglyokra helikopterről dobtak le ilyen CR gránátokat. Sikerült is leverni egyébként a börtönlázadást, csak hogy a börtön lakóinak 70%-a később rákban meghalt egy éven belül. Így van. És bizony, ez teljesen mindegy, hogy ilyen szománt öntünk rájuk, amitől azonnal meghalnak, vagy szép lassan elhaldokolnak egy darabig, és többek között ezért lett veszélyes vegyi fegyver a CR gáz, a dibenzoxazet. Tiltott vegyi fegyver. És ugye azt se lehet mondani, de hát ezt gondolom hallgatóinknak nem kell megemlíteni, hogy ne menjenek oda, mert ugye jogunk van oda menni, és van okunk oda menni, és nem láttam ilyen oszlatást egyébként a Hollán-Ernő utcában, amikor bejelentés nélkül tüntettek a zsidók ellenünk. Nem tudom, emlékeztek, hogy milyen volt az a kiszorítás. Legyenek szívesek, menjenek már arra. Köszönjük szépen. No, de ha már itt tartunk, egyébként gyorsan egy idézetet a kedvenc könyvünkből, ami még régebben gyakran szerepelt ebben a könyvben, az Antológik, a antijudaikát tartom ismét a kezemben. Immanuel Kantnál nyitottam ki, német filozófus, ugyebár 1724-től 1804-ig. Idézetek tőle. Az okos ember számára nem lehet valami nehezebb, mint a buzgó semmittevés olyan parancsai, amilyenek a zsidóságot megteremtették. A zsidóság fennmaradása elsősorban a kereszténység műve, közülük támadtak a krisztusi vallás hitvallói. Később ezt írja, a zsidók nem tudnak felmutatni egyetlen igazi zsenit, egyetlen valóban nagy embert sem. Minden tehetségük és képességük a cselszövés és a fondorlat körül forog, vagyis ezek kizárólagos és igazi zsidó indítékok. Ők a csalók nemzete, amelynek legnagyobb része nem részesül a polgárok tiszteletéből, ennek hiányát az azoktól kicsalt haszonnal próbálják pótolni, akik között élnek, akiknek védelmét élvezik. Bocsánat, ezt nem én mondtam, hanem Immanuel Kant, akit a mai napig tanítanak mindenféle egyetemeken, mint óriási filozófust. A 20-ával kapcsolatban említetted azt a Nagymező utcában lévő rendezvényt, ami egyébként számomra érdekes, hogy egy ilyen felvonulás mellé hogyan enged, vagy hát hogy lehet egy ilyen rendezvényt tartani. Szóval én ezt valamilyen szinten azért felelőtlenségnek tartom, illetve pont a Csonka András tették ott műsorvezetőnek, akiről mindent el lehet mondani, csak azt nem, hogy nem zsidó és nem buzi. De mondjuk, tehát azért ennyit, meg nem is átott annyi rendőr, szóval, na tehát érdekes, három rendőr volt ott, érdekes, hogy pont oda került ez, tehát én tényleg úgy érzem, hogy azért akarták ezt a dobálást, de ezt mondom, hogy ne azt csináljuk, amit ők akarnak. És akkor a Budaházi Gyuri a remek kis közleményében a Kurucinfo földán legyáváz, amikor én azt állítom, hogy provokáció a cigánytüntetés, mert mi más lenne, mert mi lenne a cigánytüntetésen provokáció, és utána azt csinálja, amit tőle elvárnak, akkor ezután engem, én messze állok mindenféle ügynöközéstől, és nem is, és Budaházi Gyuriban megbízom, de ugye az a legjobb ügynök, aki nem tudja, hogy milyen célok szerint tevékenykedik. Ennek nagyon oda kéne figyelni, és azért itt azért már a politika nagy játszóterén vagyunk, mert most már figyelnek. Eddig lehetett szórakozgatni, de 2006 óta komolyan figyelnek arra, hogy semmiképpen se válhasson a nemzeti radikalizmus politikai erővé. Azaz, ez már politika. Utálom, de már szakemberek figyelik azt, hogy mi mit csinálunk, és előre próbálják kitalálni, hogy mit fogunk csinálni. Például szénbiogazdaságot, gyerekek. Azt majd később megbeszéljük. Igen, ezt akartam az egész 20-ával kapcsolatban én is mondani, amit blogin felvetett, hogy eleve lehetett tudni, ebbe az egész dologba bele volt kódolva, hogy valamilyen módon kiprovokálják azt, hogy ez történne. Úgyhogy valóban az lett volna a bölcs dolog. Julius Evola mondja valahol, hogy meg kell különböztetni tudni tehát tudni kell értékelni ezt, hogyha az a tett, amikor valaki nem cselekszik. Így van, és mielőtt még elkezdenénk az első zenénket, azért kis gondolkodni valót adok azoknak, akik még mindig nem tudják, hogy valóban léteznek-e titkosszolgálati provokátorok, vagy sem, vagy ez csak olyan vaklárna, ugye mindent erre fogunk. Most ezt biztosan tudjuk, és ez bizonyítható, és lehetséges, hogy teszek is egy feljelentést emiatt. A rendőrséghez két bejelentés is érkezett szombaton délelőtt, hogy bizonyos szélsőjobboldali körök robbanóanyagot, konkrétan nitroglicerint készítenek egy bizonyos helyen, az is megvolt, hogy milyen helyen, és ezt ki akarják majd osztani a későbbi utcai harcokhoz a Hősök terén gyülekezőknek. Konkrétan az egyik bejelentés Kolompár Orbántól magától érkezett, hogy ő hogy jutott ilyen értesüléshez, azt nem tudom, de a bejelentés megtörtént, mert ugye a rendőrség az minden hívást rögzít, ha még megvan ez, de mindegy. A lényeg, hogy bejelentették, hogy itt meg itt ezek bombát csinálnak, a rendőrség nem ment ki. Olyan nincs, hogy nem megy ki. Ha bejelenti egy 3 éves hülye gyerek röhögve, hogy atombombát dugtam a parlamentbe a Gyurcsány segge alá, akkor a tűzszerészek kimennek, és udvariasan megkerik Gyurcsány Ferencet, hogy húzza szét az ánuszát. Mert ilyen nincs, és nem ment ki a rendőrség. Na most két eset lehetséges. Hát egy vagy a rendőrség egy óriási mulasztást követett el, ami adott esetben emberéleteket követelhet, és ez bűncselekmény, szolgálati bűncselekmény. A másik lehetőség, hogy rászóltak a rendőrségre, hogy srácok, ne menjetek ki, az nekünk csak jó, hogyha robbangatnak. Na, ezen tessék gondolkodni, amíg zenélünk. Kicsit még 20-áról azért volt egy másik nagyon szégyen teljes esemény is. Van egy videófelvételünk erről, és ez is be fog majd kerülni a Bombagyár TV-be. Egyébként gárdisták készítették. Ugye a magyar gárda és azok, akik ugye úgy gondolták, azok elmentek hazatérés templomába, ez a Szabadság téren álló a Hegedűs Lórinak a temploma, hogy ott istentiszteleten vegyenek részt. De most a rendőrök az embereket beszorították a templomba, azok szerencsétlenek magukra zárták a kaput, mert hát lényegében egy rendőr kötelék oda ment őket ütni, vágni. ez majd látszik a videó felvételen, tehát ez megint nem egy ilyen költői túlzás, és akkor látják, hogy nem tudnak mit csinálni, elkezdték paprikasprével lefújni a templomban bent levő embereket. Mert így gondolták, hogy ez jó, aztán visszavonultak, fölállt vagy 500 rendőr körbe a templom körül, és hangos beszélően felszólították a bent levő embereket, hogy hagyják abba a gyülekezést, és jöjjenek ki az Isten tiszteletről. Ezt nem nagyon értették, hát lehet hallani egyébként a felvételen, hogy bent ugye beszél a lóri, szól az orgona, mit tudom én, kint meg ordítanak a rendőrök a hangos bemondóba, hogy felszólítom, hogy jogellenes tevékenységüket szüntessék be, és oszoljanak szét, mit tudom én. Dr. Gaudinak Tamás kiment megkérdezni, hogy most mégis mi az édesanyátokat csináltok parasztok. Nem voltak hajlandók szóba állni vele, végül előjött valami egyenruhás majom, vagy inkább páncélos majom, és őt megkérdezte a Tamás, hogy most ezt úgy érték, hogy mindenki jöjjön ki a templomból az Isten tisztelet alatt, mire van? Igen, úgy. Ide eljutottunk. Akasztani való ez az ember. Tehát ezek a rendőrök most jó, persze parancsot elstettek, jó. Lövök be egy templomba, kész, nem érdekel, hogy ő a főnököm. Tényleg. Tudod, miért nem rohanták le egyébként a templomot? Mert az volt, közölték, hogy ők be fognak menni, és mindenkit letartóztatnak, akiben van. És annak volt egyedül köszönhető, hogy az egyik gárdista fölhívta egy barátját, aki nemzeti nyomozó irodánál dolgozik. Természetesen a nagyon egységsugarú a kedvér, ez a gárdista ügynök. Tehát fölhívta az NNI-s barátját, és az NNI-sek kirohantak oda két civil autóval, és leállították ezeket a két barmokat, hogy ökrök, bazd meg, ez egy templom, hát álljatok már le. És akkor így elgondolkoztak, hogy tényleg ez egy templom. Hát ilyet még a ruszkik se csináltak. Hát igen, vagy legalábbis utoljára ők üveltek ilyeneket. Ugye ott áll Apor Vilmosnak a szobra, a 12. kerületben az Apor Vilmos téren, pontosan ezt a jelentet ábrázolja, amikor a templomban menedéket kereső asszonyokat védi a berontó szovjet egyenruhát viselő csőcselék ellenében. Ez valami hasonló dolog lehetett. Hát eleve nem áll meg a semmiféle gyülekezés jog nem vonatkozik egy zárt térben, nem közterületen történő rendezvényre. Uh-huh. Az nem engedélyköteles, nem is bejelentésköteles, nem vonatkozik rá a gyülekezés. Arra hivatkoztak, hogy a térről kiszorított emberek oda menekültek be. Na igen, az egy fölosztatott tömeg volt, azok elmentek onnan, oda megy, ahova akar. Hát ha ő elmegy az Isten tiszteletre, akkor oda megy. Ha jól emlékszem, Victor Hugo a párizsi Notre Dame-ban valami ilyesmit ír, a templom menedék. Uh-huh. Így van, tehát ez azt a legsötétebbnek nevezett középkorban is, ami nem volt olyan sötét, és a legutolsó, nem tudom, a leggonoszabbnak kikeltett ember is tiszteletben tartott, tehát ez egy ilyen dolog, ami ma már így nem él. Egyébként azt nektek már mondtam, 20-án a Nagymez utcában lévő kis rendezvény, az még tartott, amikor az embereket ugye egy utcával arrébb már üldözték a rendőrök, és ott könnygázgránátok repültek, és ugye a Nagymező utcában meg hát gyerekekkel teli volt, és bementem oda. Oda nem is fordultak be a rendőrök, tehát mindenki futott a főúton, ott benne meg lehetett állni, annyi eszük azért volt. Ugye teli, hát nagyon sok rémül tart meg minden, és senki nem szólt ugye ezeknek az embereknek, hogy milyen a helyzet. És én nagyon úgy érzem, hogy ezek a családok, gyerekek, ezek valamiféle, hát ha nem is, nem, ne használjuk már ennyiszer ezt a provokáció szót, de valamiféle, tehát felhasználták őket arra, hogy ott a Nagymezőben, hát ha valakit bántanak a tüntetők. Szinte biztos. Nem elképzelhetetlen egyáltalán. Ünnepélyes külsőségek között anyakönyvvezető és tanúk előtt mondhatják ki a boldogító igent jövő januártól a bejegyzett élettársak nemüktől függetlenül. Házasságot változatlanul csak férfi és nő köthet, míg élettársi kapcsolatot azonos neműek is létesíthetnek, ám ők nem viselhetik egymás nevét, és nem fogadhatnak közösen gyermeket örökbe. Minden más tekintetben a két együttélési forma azonos jogokkal és kötelezettségekkel jár. Az alkotmánybírók már 1995-ben kimondták, azonos nemű személyek között is létrejöhet élettársi jogviszony. Na hát, ilyen hurrá! Ennyire haladunk, hogy most... Balázs, megkérhetem a kezed? Hát köszönöm, azért én olyan maradi típus vagyok, hogy inkább így van, inkább az ellenkező nemhez vonzódom, és különben is a kedvesem. Meg kutyám, vagy lehet már? Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy vajon az állat kínzásról, az állatvédelemről szóló törvényben benne van-e az, hogy nem lehet örömet szerezni egy állatnak, illetve nem tudom örömet szerezni egy állatnak egy ilyen. Beszélnek egy pedig egy palccal. Vagy nem erre gondoltál? Nem egészen erre, de hát ki tudja, nem tudom, lehet, hogy itt egy joghézag van, én már egyébként gondoltam többször provokatív céllal arra, hogy csak lusta voltam megszervezni, meg nem ér annyit az egész, hogy... Amikor van ez az úgynevezett meleg méltóság menete, ugye, amit magyarul buzi felvonulásnak hívnak, Miért ne lehetne zoofil büszkeség napját rendezni, hiszen milyen alapon, hol húzzuk meg a határt? Miért ne lehetne valaki büszke és teljes jogú tagja a társadalomnak, hogyha ő mondjuk adott esetben horribile ductu, azonos nemű kecskével, zsiráfa, teljesen mindegy, és kiskorú kecskével ráadásul. Milyen törvény vonatkozik vajon erre? Én úgy tudom, hogy ez az állatkínzást kimerítheti. Ennyi. Én úgy tudom, hogy van erre bírói gyakorlat Magyarországon, és én így emlékszem, amikor a pedofilokkal foglalkoztam, valahogy ez is így elém került, és úgy tudom, hogy erre van jog, de egyébként meglepően sokan űzik, anélkül, hogy ezt tudni lehetne, hihetetlen mélységek tárultak fel. Pár évvel ezelőtt volt ez a Darwin díjas eset, tudjátok, a leghülyébben elhalálozó emberek kapják a Darwin díjat egy amerikai alapítványtól. Bocsánat, tyúkbaszás közben ráesett egy több tonnás cikla. Én láttam helyszínelési felvételt is, megint volt az interneten, a tyúk is megdöklött. Ez így sikerült nekik, jó, semmi probléma. Rosszkor volt rossz helyen. Mondjuk a tyúk általában ilyenkor megdöglik, egyébként amúgy is az aktustól. Lehet ilyen videókat letölteni, egyébként megedzem, én nem láttam. Pedig lett volna rá lehetőségem, és nem, és ez meglepő. Bezzeg, amikor a csecsenek levágják az orosz hadifoglyok fejét, és azt teszik ki az internetre, ugye? Azt láttam, igen. Az rendben. De itt az egész hírben, ami halvány reménysugár, hogy talán még valami még megmaradt, az, hogy nem fogadhatnak örökbe gyereket. Ez a legalapvetőbb dolog, hiszen az nyilvánvaló evidencia, hogy ilyen szép szóismétléssel éljek, hogy egy gyermeknek egyszerűen anyára és apára van szüksége, és nem két apára és két anyára. Ez teljesen egyértelmű, és egyszerűen életellenes bűncselekmény az, amikor ezt megengedik. Sajnos vannak országok, ahol már ezt is lehet. Mondjuk egyébként, hogy kicsit komolyabbra vegyem a szót, mert eddig ugye jókat rúgdosnunk bele a buzikba, meg is érdemlik, de alapvetően azért nem minden buzi köcsök, hogy egy ilyen képzavarral éljek. Tehát nincs ezzel semmi baj ebben a formában. De én ezt mindig is támogattam, tehát nem látok benne semmi kivetnivalót. Hát összebasznak. Most az, hogy írnak egy papírt arról, hogy igen, mi összebasztunk, és akkor innentől a lakás közös néven van, vagy mit tudom én, ha én megdöglök, mert szétrepett, akkor majd te öröklöd. Ez még viszont magánügy, még ez is. Ez teljesen rendben van. Tehát ez egy olyan jogi lehetőség, ami tényleg nem árt senkinek, csak az a baj, hogy van, aki már a következő lépést tervezgeti. Ne felejtsük el, hogy Hollandiában már van pedofil párt. És itt most lehet húhogni, hogy párt az teljesen más, a homoszexualitást nem mossuk össze a pedofiliával, nem, a devianciák általános elfogadottsága, mint trend, az a nagyon káros. Na már most van egy, volt annak idején egy Allen Ginsberg nevezetű amerikai költő. Költő, az ilyenek mind vagy a Petőfi, a Imre. Rendben, akkor fogalmazunk úgy, hogy és kulturális tényező, Amerikában élő, proto-mediterrán származású kulturális tényező. Van egy forduló buzi zsidó, aki Konkrétan, aki egyébként alapító tagja volt annak az egyesületnek, ami Amerikában mai napig működik, és ez pedig az emberek, a fiatal fiúk, National American Man Boy Love Association, NAMBLA, így van, tehát az amerikai nemzeti fiú-férfi szerelem egyesület. Így van. Amit a South Park humor szintjére emelt, de ez létezik. Tehát a South Parkban ezt ők nem kitalálták, mert ők azért nyilván beszívva azért elég szép dolgokat tudnak, nem ez van. Ez van. Ez az Allen Ginsberg, akinek Őrsi István fordította magyarra úgynevezett verseit. Például, amikor az ánuszát megénekelte, hogy milyen jó, hogy tud vele szarni, meg belemegy a fasz. Bocsánat, hogy ilyen szavakat használom. Kólásüveget írja a versbe. Írja, vagy nem olvastam végig, mert lehánytam, sajnos benne volt egy újságban is így. És azt is, hogy Bolíviában szétrepett. Igen, ez nagyon gratulálunk neki. Csegevara meg Afrikában vérhas kapott, de most ezt sem mondjuk el, hogy milyen lehetett. Tehát a csodálatos emberek ezek, és ez így oda van állítva egy ilyen etalonként, hogy ne szerezz nekünk az ideálunk. Egyébként ennek az úgynevezett kulturális tényezőnek egyik legnagyobb magyarországi propagálója a mostanában éppen ilyen sokadik fennállását élvező, vagy ünneplő Földes László néven született Hobó nevű. Hát nem is tudom pontosan, ilyen blues ripacs, vagy nem tudom, hogy mi a pontos megnevezője, aki egyébként érdekes módon Rákosi Mátyás belügyminiszterének a fiacskája. Kinyílt a kezemben, már jobb, mintha a zsebembe a bicska, de a kezemben az Antológia Antijudaika, ebből még rímet is össze lehetne hozni, de inkább felolvasom. Egyiptomi papírusz tekercs, ez az ismeretlen korú ősrégi dokumentum egy figyelmeztető mondatot tartalmaz, amely így hangzik: óvakodjatok a zsidóktól. Bocsánat, nagyon egy anekdóta. Annak idején, mikor megjöttünk a perui expedíciónkról, akkor egy rádió riporternő készített velem egy interjút a Magyar Királyi Rádió számára. És hát ennek az interjúnak a részleteit beszéltük meg éppen a rádió aulájában, mikor egyszer csak az aula túlsó bejáratában megjelent ugye Földes Lacika, és mikor meglátta, hogy én ott ülök, és beszélgetek ebben a riporter hölgyel, így átüvöltött az aulán a riporter hölgy felé, ezzel a kígyásszal te nagyon vigyázz, mert ő már 1984-ben megmondta, hogy milyen jó kis zenekar lenne a Hobo Blues Band, hogyha a Földes László nem lenne benne. Na én meg most kaptam meg éppen a zenei nívódíjat. Na hát az egész aula kitört a röhögésben, mert hát ugye mindannyian tudjuk, hogy Lacika, hát tulajdonképpen ott karaokézik a Földes László által fémjelzett Hobo Blues Bandben, amelyik egyébként mostanra már talán a 6. vagy 7. felállással működik, mert nem bírják ki mellette a zenész kollégák. Még annyit Hobo védelmében azért hadd tegyek hozzá, hogy Furapók, az, hogy ki volt az apja, arról ő nagyon nem tehet meg, ott is hagyta a családot. Van neki egy testvére egyébként, Földes György, aki MSZP-s politikus, ha még az, meg valamikor a Párttörténeti Intézet utódjaként létrejött irattárnak volt ő a vezetője. Hoborról ez mindig az, amit elmondtam, mert tudjuk, hogy ő annak idején, a 90-es évek elején fölépett a Demokratikus Karta színpadára. Azóta viszont nem tartozik tény a szájtépők közé. Mi több, én magam voltam személyes fültanúja annak, amikor Marosvásárhelyen a Szapienci Egyetem helyi kampuszának a javára rendezett jótékonysági koncerten is föllépett, és több ilyen megmozdulása is volt, úgyhogy már nem kellett. Ő egy identitáskereső figura, de alapvetően nem tartom kártékonynak. Borzalmas kártékony, elhiteti a fiatalokkal, hogy a blues az egy fájdalmas zene. Hülye. A blues... Kicsit olyan sajátos felfogásban, igen. Meg identitászavar van benne, nem tudja, hogy ő most Hendrix, vagy Viszocki, vagy Morrison, vagy ki ő egyáltalán, de hát ő ilyen furcsa fók. Egy egocentrikus barom. Kétségtelen. Egocentrikus. Lehet, hogy ettől ügynök leszek, de nekem még néhány éve a gimnáziumban kicsit más volt a véleményem. Egyébként nem nagyon, tehát azért nem, de akkor nekem volt egy érdekes vitám, nekem számomra érdekes volt, képzeljétek el az osztály eminens tanulóját, a színötös mindenből, mindenhez ért, pontosabban mindenhez annyit ért, hogy megtanulta, de utána ő egy felsőfokú angol és egy középfokú német nyelvvizsgával, színötös emelt szintű érettségével elment a McDonald's-ba dolgozni, mert hát nyári munka. De most, tehát az életképesség, ugye? De amúgy egy tehát az a tipikus, akire azon, hogy ez a liberális életképtelen, és ő érvelt amellett, hogy ne fogadhassanak örökbe a buzipárok, és akkor én még azt mondtam, hogy jobb a és hát mondjuk még most sem vagyok benne biztos egyébként, ez nem igaz, jobb egy gyereknek két férfi mellett, mint a cigányokkal teri árvaházban. Lehet ezen vitatkozni, ma már én is tudnék magammal vitatkozni. A férfiak. Alapvetően itt a probléma. De az egyik az szokott lenni. Igen, csak mondom, tehát nehéz azért a kérdés, mert az árváz meg jól tudjuk, hogy onnan vagy a kancigány, kigyúrt kancigányként jön ki, vagy egy megtört fehér ember. Ellent kell mondanom, és Dr. Pócik Szilveszter könyvére hivatkozom a roma integrációs problémákra, a cigány bűnözők között a legkevesebb az árvaházból érkezett. Tehát a legnagyobb arányban a jó életkörülmények közül, tehát általában a családi házból gazdagabb körülmények közül, láss például Ártatlan Józsika. Egyébként kiengedték Ártatlan Józsikát, hozzáteszem, aki viperával vert agyon két srácot a trollin. Hát Isten már biztos bebizonyosodott, hogy mégsem olyan bűnös. Na mindegy, szóval az ilyen Patai Józsika kaliberű emberkék a leggyakoribb cigánybűnözők és a legveszélyesebbek, és éppen, hogy az árvaházból kiszabadultak közül van a legkevesebb. Jó, de itt nem a bűnözés, hanem hogy ott, aki bent van fehér emberként, vagy bármilyen gyerekként, ott azért farkas törvények vannak. Ezt elmondhatják. Nem annyira azért. Ez is igaz, de nem hiszem, hogy csak az árvaház, illetve a buzi párok a két lehetőség. Sokan vannak, hogy örökbe szeretnének fogadni rendes párok, de valamiért ilyen olyanokból nem lehet gyermekük, mindenképpen ezt segíteni kéne. Adminisztratív úton is, hogy ezek megtalálják egymást, az árva gyerekek és a gyerekre vágyó, de... Hát meg eljutni addig, hogy ugye tehát sokan, sok gyerek azért kör árvaházban, mert az anyukát azért még világra szarja, de már nem akar vele foglalkozni. Erről eszembe jut a Terry Blacknek a kölyke. Nem az övé. Bocsánatot kérek, hát ott van Vágási Feri. Ja, hát az tökéletes, aki jó gyerek. Az árvaházból kikerült jó embernek. Igen, csak őt ugye megírták, és nem... Nagyon sok, azért nagyon sok árvázódik, hogy jó ember van. Tehát, van ez a humorista srác, Bagi Ivának egy szimpatikus. Tehát mielőtt félreértő, tehát erről sincs szó, de van egy-két olyan árvaház, sőt én biztos vagyok, hogy pont ezen árvázból kikerült emberek tudnának mesélni, hogy ott, hogyha téged kipécéznek, az azért nagyon rossz lehet. Szóval ez nem egy súli, ahol kicsúfolnak pusztán. No. Befagyasztaná a családtámogatásokat jövőre. A kisebbségi kormány. Veres János a kormányülést követő tájékoztatón a részletekről nem beszélt, csak a tervezés alapjául szolgáló főszámokat és a büdzsé kiemelt politikai céljait ismertette. A kormány a konvergencia programot is felülírja. A pénzügyminiszter állítása szerint mégsem csökkentik jövőre a gázártámogatásra fordítható keretet. Hát itt nyilvánvalóan arról szól, ha megnézzük, hogy kik a célzott rétegek ezek által, ugye a családtámogatás jellemzően az a magyar keresztény középosztály, ezt a réteget érinti, őket el kell nyomni, és éljenek a cigányok és a nyugdíjasok, akik stabil, vagy legalábbis stabilnak tekinthető, mert jó befolyásolható szavazóbázis ezzel a szociális zsarolással. Itt gondolom, hogy ennyiről van szó. Na igen, nagyon jól összefoglaltad. Mert mi a következő hírre vagy? Hát ennél többet tényleg nem lehet elmondani erről. Igen, érdekes, hogy most megy a kiavítása ennek az érdekes kis konvergencia programnak, és megy ez a semmit se adó dolog. Tehát most ugye bejelentette a főtáv, hogy 10%-kal októbertől olcsóbb. Ők adják a támogatást, nem a kormány, de hát ugye érdekes, mert hogy akkora bevétel. Hát igen. Szóval. Hát a főtávnak a bevétele az elmúlt egy évben megduplázódott, ez bárki meggyőződhet róla a főtáv.hu-n, tehát a tavaly évben mintegy 67 milliárd forint volt a bevételük, az előtte levő évben meg ilyen 31-32 milliárd, és az előtte levő évben, tehát 2006-ban egy olyan 28 milliárd, tehát nem volt ekkora növekmény a kettő között, és gondolom most jöttek rá, hogy a picsába felemelték a távfődíjat, és nem kerül ennyibe. És azért tegyük hozzá, hogy ez nem azért van, mert ennyien többen kezdtek távfűtést használni, éppen hogy kevesebben használnak, mert mindenki menekül ki belőle, így van, és még mindig ott vagyunk azért, hogy a távfűtés az egyik leggazdaságosabb fűtési forma, nálunk a leggrágább, mert nálunk a hulladékhőt azt vásárolják. Tetszik érteni? Tehát ami amúgy is elmenne pocsékba, azért még pénzt kérünk, és nincs annyi esze mondjuk a kedves kormányunknak, hogy ezt így kötelezze mondjuk törvényben az erőműveket, hogy a hulladékhőt azt át kell adni és kus. És nem lehet érte pénzt kérni, nyugodtan meg lehetne ezt csinálni, mert nem ebből van a fő bevétele. Tudni kell egyébként, hogy az egész energiapolitikánk az egy Brüsszelből diktált horror, ez bármelyik energetikai szakember elmondhatja nektek. Tehát, például a kokáért az áramért kétszer fizetünk, de ez egy bonyolult téma, és igazából nem készültem erről föl, csak korábban beszélgettem egy energetikai szakemberrel. Most jó beégett, mert nem mondom el, amit elkezdtem, de hát Istenem, úgyis ügynök vagyok. Egyébként még ezzel kapcsolatban a konvergencia program és társai, a teljesen leblokkoltam, úgyhogy én sem fejezem be. Már érzem, hogy szétestünk teljesen. Nem csak az energetikai politika, általában véve tudjuk, hogy az Eurocallhoz arról szól, hogy egy Egyesült Államokat csinálnak Európában, egy központosított birodalmat. Persze, ha ilyen sok tényezős közösséget akarunk csinálni, hogyha ez valaki komolyan gondolja, azt nem is lehet máshogy, csak centralizáltan. Itt a dilemma, el kell dönteni, hogy de nem kérdezik meg az embereket, hogy ti ezt akarjátok-e. Hogy legyen egy birodalmunk. Bocsánatot kérek, miért kerül Magyarországon olyan drágába a napelem? Hát mert kis nyúl, azért, amiért a szélerőművet azért nem engedik, mert infrahangokat kelt és agyonüti a védett madarakat. Ez egy hivatalos indoklás volt, amiért nem engedélyeztek egy szélerőművet. Európa utolsó országa vagyunk, ahol azt hiszem valami tizenvalahány szélerőmű van összesen, és állítom annak is a fele illegális. Még jó, hogy a madarak nem repülnek át a hegyes alól, nem legárnak, mert odát akkor elég igen, jó. Igen, kézzel ott lenne a sok kékvércsök megdögölve, gondolj bele. Arra nem jutnak kékvércsék. Hát pont azért, mert félnek az erőműtől. Igen, hát itt azért nem lehet. Mindezt az EU-ra visszatérve, tehát az EU-nak a működés képtelenségére egy remek példa maga az elektromos rendszer, ugyanis nem egységes az európai elektromos rendszer. Irdatlan horror pénz lenne ezt kicserélni, mert hát ez ugye nem úgy fölépítették azt jóban, azért majdnem egy 100 évig az úgy evalválódott, hogy itt összekötjük, ott lebombázták, akkor ott máshogy építjük, meg mit tudom én. És akkor jönnek ezek a buzi EU politikusok, ugye húztunk egy vonalat, hogy mostantól EU vagyunk, mit tudom én, schengeni szerződés akármi. És azt mondja, hogy jó, hát Portugáliában sokat termelnek, ezt adjuk oda a lengyeleknek. És hiába mondja a villamosmérnök, hogy de faszikán, bazd meg, hát ezt nem lehet vödörbe áthordani, ez áram, ez nem úgy működik, nem küldjük át. És akkor így jön, megy az áram, amennyi sikerül, túlterhel, nem terhel túl, levág a biztosíték, ki te érdekel? Úgy gondolják, hogy olyan, mint a gáz, oda megy a csövön. Az se olyan egyszerű azért. De egyébként te magad nem termelheted meg ugye az elektromos energiát otthon, hanem csak a 40%-át, hogyha annál többet megtermelsz, köteles vagy visszaforgatni a szolgáltatónak. Így van, ez is egy baromság. Törvény. Így van. Hát ez gyarmatosítás, semmi egyéb, de 10-15 év múlva az Európai Unió legalábbis a jelenlegi formájában szét fog esni, nem tartható fent. Meg kell csinálni a szénbiogazdaságot. Én csak azt sajnálom, hogy most azzal, hogy most elkezd a kormány ilyen pénzt osztogatni, ilyen kis ide a nyugdíjas, oda az amaz, megint az lesz, hogy írdatlan összeget el fognak költeni, az egyébként is kevésből, a többit ugye ellopják, és ebből megint problémák lehetnek. Tehát itt előre menés nem lesz, mindig a kampány előtt, szétszórunk egy csomó pénzt, megvesszük a szavazatot, lopunk 3 évig, és a 4. évben már lopunk, de akkor megint szétszórjuk a csomó pénzt. És visszatérve a közszolgálatokra, a Hír TV most nagy büszkén leadta Florian Opicnek a Nagy kiárusítás című filmjét, amit mi valamikor júniusban vetítettünk a Bombagyár filmklubban, nagyon nagy sikerrel egyébként, és DVD-n is kapható. Ebben van történetesen az a példa, amikor Bolíviában megpróbálták államosítani a vízműveket. Óriási utcai harcok törtek ki, lőtték az embereket arrafelé élessel, tehát ez nem gumilövedékkel, nem szaroztak ott, mert hát ugye érdek az érdek. És a végén jó beverték a képét az amerikai cégeknek, amik természetesen zsidó cégek voltak, csak pont Amerikából jöttek, Egyesült Államokból, és nem engedték államosítani a vizet, mert ott pontosan lehetett tudni, hogy kérem szépen, ha a vizet államosítják, akkor ilyen meg ilyen dolgok lesznek, annyiba fog kerülni, amennyire ők mondják, és tényleg vízhiány lett volna, lett is Bolíviában, amíg egy darabig azért ez privatizálva volt. Mit hallunk ennek ellenére Magyarországon mostában? Hát privatizálni kéne a vízműveket, hát Németországban is kéne privatizálni a vízműveket. A víz az olyan, hogy ezt úgy prögit privatizáljuk. Hát milyen jogon teszi rá valaki a kezét a föld legnagyobb kincsére, ami mindenkié. Ami egyébként a stratégiai kincsé válik. Így van. És hány forrásunk van külföldi tulajdonos? Hát van egy ország, amely már most vízhiánnyal küzd, és elég szépen küzd azért, hogy például amelyik, vagy Magyarországot itt a Kárpát-medencét remek vízvelő helyet. Nem, van egy önmagát országnak nevező formáció, amelyik komoly vízhiánnyal küzd. Igen. Pontosítsunk. Igen. A megfejtés beküldők között egy sábezdeni sorsolunk ki. Nem adja fel a kormány negyedszer is nekifut a gyűlöletbeszéd jogi szabályozásának és az erről szóló törvényt be is nyújtotta a parlamentnek. A legújabb törvényjavaslat az ember méltóságát súlyosan sértő egyes magatartásokkal szembeni védelem érdekében szükséges jogérvényesítési eszközök biztosításáról címet viseli. Az AB többek közt azért nyilvánította alkotmányellenesnek júniusban ezt a megoldást, mert úgy látta, a törvény nem szabályozta egyértelműen, ki perelhet. Ha például valaki úgy gondolta volna, hogy ő zsidó, az feljogosította volna arra, hogy kártérítést követeljen minden szerinte antiszemita megnyilvánulásért. Az Alkotmánybíróság szerint ez alapján olyan sok kártérítési per indulhatott volna, ami akaratlanul is öncenzúrához, így a véleményszabadság korlátozásához vezetett volna. És abból hozzátenném, hogy rágalmazás, becsületsértés az még mindig, már most is benne van a BTK-ban. Csak egy példaként tegyek, hogy hogyan értelmezik kedves bíróságaink a mindenféle törvényeket. Ugye én elég gyakran jelentetek fel újságírókat ilyen különféle sértő és valótlan állításokért. Hát ugye Balázs, te is újságíró vagy, nyilvánvalóan tudod, hogyha valakiről azt írod le, hogy ő bűncselekményt követett el, ami nem igaz, ezért jó. Azt nem lehet bizonyítani, mert különben. Így van, ez a valóság bizonyítás témaköre, de teljesen mindegy. Na most rólam azt írta például a stop.hu az április 14-i tüntetésünkön, amikor ugye a Lánchídon a Clark Ádám téren ért véget, hogy az egy ilyen persze tudósítás volt, hogy Kossuth térről elindultunk a Szabadság térre, és akkor egy ilyen szalagcím a stop.hu-n, hogy Tomke kiadta a parancsot, kezdődhet az új tévéostrom. Na most, szerinted Balázs, mint kollega, ez tényállítás-e? Hát ez tényállítás, persze. Na, bíróság visszadott azzal, hogy nem, ez vélemény. amit tűrnöm kell, mert hogy nem lehet itt büntetőjogi eszközökkel szabályozni a bulvár újságírók módszereit, ami különben is a figyelemfelkeltés és mit tudom én, és egyébként is a cím az nem része a tudósításnak, mert a tudósításban nincs erről szó. És ezzel dobta vissza. Tehát így megmagyarázzák, hogy igen, ők azt állították egy szalagcímbe, hogy én bűncselekményt próbáltam megvalósítani, de egyébként ez semmit nem volt. Érettségihez egyébként már szükséges ugye a szövegkoherencia, illetve a címtípusok és a cím és a szöveg közötti koherencia ismerete, ez érettségi, úgyhogy alapvetően azért úgy gondolnám, hogy egy újságíró vagy egy bíró számára nem kellene. Bár kétségtelenül vannak ilyen írott művek, aminek a címe, és a tartalma között nem vélek felfedezni összefüggést, ilyen a Sorstalanság című regény, de mindegy. Miért ez jutott eszembe nekem? Tegye fel a kezét, akinek nem. De igen, csak az nem egy visszatérve a gyűlöletbeszédre, én nem értem magát ezt a fogalmat. Mi az, hogy gyűlöletbeszéd? Nincs ilyen kifejezés a magyar nyelvben, ez egy angol kifejezés, a hate speech, aminek semmi értelme, szó szerint valaki lefordította magyarra, akinek a gondolkodásában nem volt meg a magyar nyelvből fakadó logika, ott kezdődik. De hogy milyen bevált egy kommunikációs sablon, amit a cionisták nagyon sikerrel alkalmaznak az Egyesült Államokba, mi tudjuk, mindennek az a próba terepe, hogy ha ott beválik nagyba, akkor lehet a kis országokra is adoptálni. És hogy mennyire adoptálásról van szó, éppen minden olvasgattam vissza, mert van ilyen rossz szokásom, hogy bizonyos dolgokat elraktározok magamnak és archiválok, és mit ad Isten, ráakadtam arra a kis hírre, ami kicsit el is sikadt, 2002. novemberében még, amikor itt járt Budapesten a Zsidó Világkongresszus, nem tudom hány fős delegáció, de Abraham Beckernek hívták akkor a főtitkárt, nem rokon a egykori teniszezőnek, és ők tárgyaltak az akkor igazságügyi minisztériumban arról, hogy hát miként lehetne ezeket a dolgokat beiktatni a magyar jogrendbe. Tehát gyakorlatilag ők oda mentek és oda hajoltak a törvény előkészítő irodisták fölé, és úgy bele-bele írkáltak a készülő törvényjavaslatot, hogy mit kéne belefoglalni és mit kéne kihúzni. Kérdem én, hogy milyen alapon? Bocsánat, folytatnád még, mert itt... Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium szándéka szerint az új javaslat kijavítaná a hibát. Az perelhetne, akinek személyhez fűződő jogait sérti a csoportot ért, céljában vagy hatásában megalázó vagy félelemkeltő kijelentés. A korábbi elképzelésekkel szemben az új törvény nem adna lehetőséget anyagi kártérítés követelésére. A bíróság mindössze a jogsértés tényét mondhatja ki, megtilthatja a további sértegetést, illetve kötelezheti az alperest, hogy tegyen közzé Bocsánatot kérek, de ez egy nagyon fontos dolog, mert ettől most egy csomó pénzt kivettek a zsebemből, konkrétan az én zsebemből. Ugyanis én szerettem volna a MyVip-en, meg egyéb ilyen internetes oldalakon szereplő ilyen köcsög magyar, megöllek magyar, magyarokat írtok, megyek magyar törni, jellegű ilyen kiírásokat csináló, mondjuk úgy, hogy nem idén lebarnult fiatalokat, ugye én bepereltem volna kártérítésért, hiszen bennem ez komoly félelmet keltett, és szerettem volna ebből egy kis pénzhez jutni, és most erre nincs lehetőségem, megszivattak. Az az érdekes egyébként, hogy a politikai meggyőződés is szerepel ebben, tehát ennyire több mocskos fasisztázni sem lehet. Igen. Tehát a fasiszták ugyanúgy egy politikai nézetnél, fel is ítéljük, vagy nem ítéljük el, teljesen mindegy, de nem lehet. És az is egy érdekes, szintén visszatérve a rágalmazásra, a Hollán-Ernő utca után, én rengeteg, ezt mindig elmondom, rengeteg kártérítési pert indítottam, és bírója válogatja, hogy melyiket fogadták be. Például azt, amikor följelentettem a Gusztos Pétert, aki a parlamentben fröcsögve mocskos fasiszta gyilkosnak nevezett minket, mert oda mertünk menni tüntetni, az véleménynyilvánítás volt, tehát azt nekem el kell tűrnöm, mert nyilvánvalóan ugyanolyan eszközeim vannak megcáfolni az állításait, mint neki, aki ugye az egész sajtóba beleugathat. De ugyanakkor Demszky Gábor ellen ugyanezért, ő nem a parlamentben mondott beszédet, hanem a Dunaparton a kedvenc cipőinél, azt befogadták, és folyik az eljárás. Tehát ennyire bírója válogatja, hogy melyik gondolja úgy, hogy hát ez vélemény, ez meg úgy gondolja, hogy ez tényleg az meg, mert a törvényben az van, hogy aki valótlanságot állít. Nincs benne olyan, hogy közszereplőről lehet valótlanságot. Nincs benne ilyen, mert oké, legyek én közszereplő. Mondja azt, hogy mit tudom én, kurva anyámat, mert nem szereti, amit mondok, vagy mit tudom én, szerinte én veszélyes vagyok, mert ez a vélemény. De amikor azt mondja, hogy ő szerinte én megöltem valakit, vagy meg akartunk ölni valakit, na ez már rágalmazás. Legyen. Így van. És ezt nem lehet, ezt még a Gyurcsányra sem lehet mondani, vagy ha én azt mondom, hogy Gyurcsány Ferenc szerintem gyilkos, mert megölte az anyját, és ugye nem ölte meg az anyját, teljesen jogosan engem beperelhet ezért. És én azt is fogom mondani, hogy ha ezzel ítélnek, hogy hát igen, hát ezt elbasztam. Elkúrtam, bocsánat. nem beszélünk csúnyát. Szóval kivették a zsebemből azt a csomó pénzt, amit pedig úgy kitaláltam a gyűlöletbeszéd elfogadása után, hogy majd így szert teszek rá. Ez egyébként egy kis visszalépés, mert hogy folyamatosan engednek belőle, ugye már annyiszor dobták vissza mindig. Most már gyakorlatilag már csak annyi a törvény, hogy hát aki ilyesmit mond, hát az ilyesmit mondott. És ez így benne lesz a törvényben, nem is ez a baj, ez most így nem lenne veszélyes ránk nézve, vagy hát a véleményszabadságra nézve, csak ez ugyanaz, amit a vízidi idején mondtam, hogy nem a 200 forint a lényeg, hanem hogy a bevezetés a legnehezebb, a szigorítgatások már nem. Nem olvassuk azért a magyar közlönyt olyan gyakran, halljuk persze van törvénymódosítás, de azért módosítani egy törvényt egyszerűbb, mint egy újat hozni, és én nem lepődnék meg, ha egy későbbi magyar közlönyben a 2009. évi nem tudom hányadik törvényben lenne egy olyan, hogy a 2008. év nem tudom melyik törvényt, alias gyűlöletbeszéd törvényt, a második paragrafus negyedik mondata az erre módosul, ez meg arra, és az szót cseréljük ezre, és akkor innentől meg bugik az egész. Úgyhogy újabb jó hír, hogyha ezt már jutott. Igen, és azért közben készülnek a többi törvények is, ugye, ahogy Gaudinek Tamás fogalmazott ma délelőtt, a Lex tojás, a Lex gárda, meg a Lex ez, Lex az, még Lex Tomcat is volt, de nem most, de még sose felejtem, amikor a belügyminiszter személyesen vetette föl, miután szirénáztunk a zsidóknak, a borzalmas kárt okozva, hogy olyan törvényt kéne hozni, ami bizonyos személyeket specifikusan eltilt a tüntetés, illetve a demonstráció jogától, mert korlátozta a jogait az XY. Menjen az édesanyjába, le is váltották, mert ez annyira hülye volt, hogy már nekik is fájt. Na, elérkeztünk a második zenei blokkunkhoz, mindjárt keresek nektek valami jó zúzósat, aztán addig, mit tudom én, rúgjatok be, és jövünk vissza mi is hamarosan. újabb büntetőeljárás indult jogosulatlan gazdasági előny megszerzésének büntette. Alapos gyanúja miatt Bács-Kiskun megyében 4 roma érdekképviseleti szervezet ellen, melyek közül egyiknek Kolompár Orbán, az országos cigány önkormányzat elnöke a vezetője. Szabó Ferenc a Bács-Kiskun megyei főügyészség főügyész helyettese elmondta, hogy a szervezetek 255 millió forint állami támogatást nyertek, melyből a már folyósított 140 millió forint felhasználását fiktív számlákkal igazolták. Ebből egy szó sem igaz. Most ünnepeljünk. 140 millió forint. És az a vicces, hogy Hoffinak pont ma néztem egy ilyen szöveget, és abban volt az, hogy kinyitom az újságot, tehát minek nyissak, reggel elolvasom, hogy ma kilopott. És ugye mai napig ugyanez a helyzet, tényleg most ma ez, meg holna, és ilyen naponta látunk ilyen 140 milliókat. Azért van itt pénz. Nem tudom, hol olvasnám, valami külföldi elemző írta, hogy a magyar GDP felét lopják el. Tehát kétszer ennyi pénz lenne. Hát ez kurva jó. Hát ez hihetetlen. Ja, hát baromi gazdag ország vagyunk, tehát mindenki azt mondja, hogy ilyen csórók vagyunk, olyan csórók. Én látom, hogy a leglepukkantabb borsodi faluból is megfognál néhány csóringer, és elvinni őket egy igazán nagyon lepukkant, mondjuk egy román, egy ukrán vagy egy szlovák faluba, ami mondjuk inkább magyar falu, de mindegy, elvinnéd, hát eléggé úriasan éreznék magukat ott. Hát igen, rengeteg pénz forog Magyarországon, de ennek csak egy töredéke az, ami készpénz is az embereknél van a nagy része. Igen. A jellemzően külföldi tömegű bankrendszerben forog, generálja a hasznot, és megy ki külföldre. Igen, én most nagyon csúnyát mondtam, mert én ezzel most itt cáfolom azt, hogy itt rossz élet lenne, mert tulajdonképpen azt mondtam, amit ugye a Gyurcsány, igenis, hogy vegyük tudomásul, hogy nagyon jólét. Nem mondott hülyeséget a Gyurcsány egyébként, nem magára értette, mert hozzá képest persze, hogy csórók vagyunk, meg persze, hogy szar nekünk, meg azért nem jó az élet Magyarországon, ne esünk túlzásokba, de tény, hogy ami itt van Magyarországon, ez egy nagyon-nagyon jó gazdasági adottságú ország. Igen. Csak annyit ellopnak, hogy ez hihetetlen. És azért megyünk lefelé, mint a rakéta, amit fordítva indítottak el, mert ezeket a lopásokat nem állítják meg, mert itt vannak ezek a 140 millió, meg ilyen millió, meg olyan millió, ilyen-olyan milliárdok, mert ugye van milliárdban számolnak, ez a 140 millió, ez nem sok, tehát ez egy bolti csenés, ha úgy tetszik. És közben mit csinálnak? Hát nyírbáljuk meg a családi pótlékot, meg hát emeljük fel a gázárát, meg... és nem jutnak el odáig, ameddig minden épkézláb kormány, hogy a helyi kisvállalkozót megvédeni. Nincs olyan sok multi Magyarországon, hogy ilyen szinten le kelljen pusztítani értük az országot. És hogy is van az a 4 milliárd dolláros indonéziai befektetés? Az vaklárma, megmondták. Ha igaz, hogy felépült Indonéziába hirtelen a vasút, de a több tudja, hogy. De hát ez egy tervszerű folyamat. Ez, hogy lepusztítani Magyarországot, a magyar emberek élet lehetőségeit nyírbálni. Hát nézzétek meg, hogy a falvakat hogyan nyírják ki, megszüntetik az iskolát, az orvost, a postát, a közlekedést, tönkreteszik a vidéket, mint hogyha egyébként egy rövidlátó dolog, mint hogyha nem lenne teljesen világos, hogy egyébként az a kenyér, amit ezek a pusztító emberek is megesznek, az gyakorlatilag ott terem vidéken. Hát meg hidroponikus növénytermesztés lesz a parlament pincejében, mi meg ilyen döglünk. Nem is olyan régen volt egy plakátja az SZDSZ-nek, nem is tudom, milyen választás vagy milyen alkalomból, egy Budapest fénykép, mert próba volt kitéve egyébként, hogy ez is egy falu, csak sokan laknak benne, csak alatt, hogy az SZDSZ a városokat támogatja. Na most miért? A városi ember a civilizáció legkiszolgáltatottabb szereplője. Őnek, hogyha elzárod a vízcsapot, ott van, fejre állhat, nem tud még borotválkozni se. Paraszt az meg lemegy a patakhoz. Hát lehet, hogyha nem mérgezték meg, de vegyük a jobbik esetet, hogy nem. És mennyi olyan találmány van, amivel egyszerűen föl lehet virágoztatni egész vidékeket, amihez nem kell áram, nem kell benzin, nem kell semmi, csak egy példát mondok, amit a bombagyárba egyszer kitettem, a víztisztító bicikli. Egy bicikli rajta egy 20 literes víztartálya, telepumpálod akármilyen dzsuvás szennyvízzel, Dunából, akáronnan, mire hozzatekelsz, szűrőkön átáramoltatja, és mire megérkezel, lehet belőle inni a vizet. És nem kell cipelni a vállaton. És egyébként bicikliként is funkcionál. Ez egy hatalmas találmány. Hány ilyen van? Hány helyen örülnének ennek? Erre mi csinálunk? Építünk hidat Afganisztánba. Menjenek az édesanyjukba. Mert itt is egyébként a főügyész helyettes beszélt, ez azért van, mindenhol helyettes van. Ügyészből van Magyarországon egy tucat körülbelül, a többi az helyettes. Érdekes. De az az egy tucat, az nagyon jól dolgozhat, hogy ő a főügyész, vagy megügyész, meg nem tudom. Mindenki ügyész helyettes. Felmentette a fővárosi ítélőtábla kedden azt a rebiszes rendőrbűnöző törzsőrmestert, akit első fokon felfüggesztett börtönbüntetésre és lefokozásra ítéltek, mert a vád szerint 2006. október 23-án eltörte egy megbérincselt, védekezésre képtelen őrizetes ujját. A rendőrbűnöző fellebbezett, és még első fokon csak tagadott, ezúttal már azt vallotta, hogy a bérincselés után odalépő parancsnoka tört el a sértett ujját szándékosan. A legtöbb esetben hiába bizonyosodik be, hogy valakit rendőrbűnözők bántalmaztak, a tettesek ismeretlenek maradnak, vagy a vádlottakat felmentik. A bírók szerint a rendőrbűnözők fedezik egymást, és a tárgyalóteremben nem emlékeznek semmire. Hát, milyen kérdés? Egyébként engem milyen szépen elítéltek, azért egy késő adonászó cigányt leosztottam gázpisztolyjal. Mondjuk most volt a másodfokú tárgyalás, csak nem tudtam elmenni, kíváncsian várom az eredményt. Meg lehet tippelni 1-0 vagy X, hogy mire vegyik. Kéne egy ilyen fogadóirót átépni rendesen. Tényleg. Hát, nem, akkor fizetetnénk a bíróságokat, tényleg. Nem is rossz ötlet. Ahogy mondtátok, bírója is válogatja különböző okokból. Jó, de most valaki eltörte az ujját, tény. Eddig ő hazudott, tény. Igen. Akkor mi a kérdés? Tehát ő visszajön rendőrnek vajon? Igen. Tehát a legdurvább, ami ezekkel történik, az a felfüggesztett börtönbüntetés, de akkor már te meggyilkosok. Ne legyenek illúziók, hogyha bebizonyosodik az, hogy CR-gázt használtak, vagy hogyha nem is CR, de egészségre ártalmas anyagot, ami azért a véres hányásokat elnézve eléggé sanszos, akkor se lesz ebből különösebb gond. Hát még kirúgnak valami osztályra. Hogy is nem lesz. Megcsináljuk, átvesszük a hatalmat, azt szétrúgjuk a seggüket. Hát persze, vagy, vagy szépen meghalunk rágva, és akkor nincs gond velünk se. Ez a szégyen, hogy a rendőrség ilyeneket megcsinál, és hát... És még a mi oldalunkon is van, aki, hát mindenki tudja, hogy ez hülyeség. Ez a mindenki tudja. Hogy hívják ezt latinul? Nem tudom, de... Argumentum ad populum. De argumentum ad populum, igen, az emberek átlag véleményére alapozott, igen. Ami nem is az. Na, örülünk. Ma is mondtunk valamit latinul, lehet sírni. A Magyarországon az utóbbi időben jelentkező antiszemita és rasszista megmozdulásokkal is foglalkoznak a zsidó világkongresszus szerdai vezetőségi ülésén az izraeli Askelonban. Terítéken lesznek természetesen a világháború alatt végzett munkáért követelt újabb kárpótlási összegek kérdései is. Kiemelten foglalkoznak Kelet-Európával, ezen belül a Magyarországon egyre aggasztóbb antiszemita és rasszista megmozdulásokkal. A megbeszélések fontos részét képezik azok a megnyilvánulások, amelyek Izrael létét vonják kétségbe, de a programban szó esik az arabok jelenlétéről is a zsidó tulajdonú földterületeken. Milyen, hogy mernek, ugye? Uh-huh. Hát az állandó csak örök téma, ugye sláger téma, ebben nincsen semmi meglepő, hát foglalkozzanak vele, de hát mindig szarva közt a tőgyit találják, mert ahelyett, hogy elkezdene bárki is azon gondolkodni, vagy őszintén arról beszélni, hogy mi lehet ezeknek a jelenségeknek az oka, és hogy ők erre mindig próbálnak itt tüzet oltani, meg a tüneteken bíbelődni, megtiltani, hogy a tünetek azok mutatkozzanak. De hát közben rohadalul az egész. De hihetett, hogy 6000 éve ezt csinálják, és még nem jöttek rá, hogy ez miért van. Nem, mert élvezik, tehát nekik ez igény. De mondjuk ez, amit ők szélső jobb oldalnak neveznek, ezerszer elmondtuk, hogy ez az ő bal oldal, jobb oldal rendszerükben nem illeszthető. Tehát ez a, mondjuk nevezzük mondjuk antiszemitizmusnak, rasszizmusnak, teljesen mindegy. Ez egy állandó dolog, tehát ez nem írtható, ez nem változtatható, ez egy teljesen természetes emberi reakció, bármilyen hihetetlen és fájdalmas. De gyakorlatilag nagyjából arányaiban ugyanannyi embert érint mindig. Itt egy dolog történik Magyarországon, hogy az általuk szélső jobboldalinak nevezett mozgalmak, eszmék és a többi és ideológia, és egyébként egyfajta minőségi rendszer, erkölcsi, morális rendszer, az eddig nagyon el volt nyomva, semmi esélye nem volt a politikai szereplővé váláshoz, most pedig azt látják, hogy akármennyire is erőlködnek, itt bizony már politikai szereplőként kell velük foglalkozni, cikkeznek a szélső jobboldal piacáról, és akkor olyan történelmi társasjátékokat hoznak a 168 óra cikkében, egy rendes történelmi társasjáték, van rovásírásos gyerekeknek szó társasjáték, mint szélső jobboldali, tehát mondjuk tőlük mit várunk, ugye a Tomcat pólót ugye megemlítik, aztán ezután is köszönöm. De pontosan a Tomcat feliratú póló, de mindegy, hát figyel az ember. A rovásírásnak, meg a történelmi társasjátéknak az antiszemitizmus. Őket nem érdekli. van, mert azt mondják. És aztán cikkeznek arról, én pont ma olvastam a Stoppon, bár mondjuk egy korábbi cikk, hogy milyen belső harcaink vannak, ugye most a kucu ügy, a gárda szétszakadása, amit ők szeretnének, vagy amit ők szeretnének, persze, és a többi, és ez egy három oldalas, tehát ilyen lapozgatható cikkben részletes elemzés, figyelik. Tudtuk eddig is, de most már erről beszéd van, és ez egy politikai tényezővé válását, ettől nagyon megijedtek, mert akkor még a végén, ha csak kicsit is, de mi is beleszólhatnánk, akiket ők ilyen olyannak neveznek, a történésekbe. Hát az a legrosszabb. Nekik. Hát igen, természetesen. Hát jó, hát ez minden hatalmi csoportra jellemző, hogy alapvetően annyira nem örül annak a hatalom, ki kerül a kezéből. Az más kérdés, hogy került bele. Tagad le, tehát nevetségessé, aztán állj az évére. Hatalom egyenlő, azt csinálom, amit akarok, és az emberek is azt csinálják, amit akarok. Ennyi. Továbbá szabad országban szabad ember azt tesz, amit szabad. Így van. De roppant fontos ország lehet Magyarország, ebből is a hírből is kitűnik, hiszen ahogy nézem, itt két fontos témájuk lesz, hogy miért vannak arabok általú zsidó tulajdonú földterület, másik, hogy hát Magyarország. És más ország nincs. És ez az, ami az átlag ember nem egyetlen. Hát még itt van Európa édesvíz készletének, mint egy 76%-a. Szar ügy. Igen, tehát a kanadai terület kellhet nekik, illetve itt a Kárpát-medencében Magyarország. Nagyon kis mókás. Aglalod ám a kurva nyádat. Igen, éppen van itt egy halommatrica, ilyen, amit majd ragazgatunk, a gárdisták gyártják. Hát nota bene ezek a fasiszta gárdisták, Simon Peres képével dekorálva, és egy Petőfi idézet, éppen ez, ugye foglalod ám a kurva nyárat, de nem a mi édes szép hazánkat. Tele lehet vele ragazgatni a város, nagyon, nagyon kedves, és egyébként a vicces az, hogy én néha szoktam ragasztani, az emberek oda mennek, ilyen kicsit így olvassák, hát egy árpácsávos cucc van rajta, így megnézik, hogy mi ez, micsoda, elolvassák, és akkor itt mosolyognak, hogy ja, jó, hát nem tudom, mit hittek. És akkor mondják néha, hogy igen, ez igaz, ez tényleg ez. Tehát még azok is, akik egyébként kurvára nem velünk vannak, tehát én állítom a fele, aki így megnézegette a kis szemüvegét, föltéve ezeket a matricákat, az ilyen tipikus ilyen MSZP-s nyugdíjas, aki ott csápol a Gyurcsánynak, de azért hallott erről, hogy egy ilyen bejelentés volt, és ezen azért elgondolkozott, hogy ez azért már gáz. Nem lehetünk elég hálásak egyébként Simon Peresznek, ez egy nagyon... Meg Gyurcsány Ferencnek se. Igen, ez a két ember. De Simon Peres mindenképpen nagyon egyenesen programot adott az ő seregének, akik adott esetben ott ugye az ő hazája legfontosabb gazdasági összejövetelén, a kereskedelmi irodák éves összejövetelén összesereg lett, üzletemberek, vállalkozók voltak. Azért mind a mellett én igyekszem mindent elkövetni azért, hogy leróljam a hálámat a Gyurcsány Ferencnek és bandájának előbb-utóbb. Egyébként ez az adott vers, amiből szabadon idéztetek, ez ugye a Petőfi Sándort, amit nem beszél az a német. Amikor én ezt felfedeztem, akkor még kis gimnazistaként, elég sok verset megtanultam, szóval voltak ilyen hülye dolgaim. Hát ezt is megtanultam, és amikor a tanár úr, az osztályfőnök, nem érdekes történet, csak elmondom, azt hiszem el akarta venni a, nem tudom, valamivel játszott az egyik gyerek, és el akarta venni, meg oda vetettem, hogy tanár, hogy foglalod a kurva anyádat, és hát tényleg az arc, sokszor megdöbbentettem szegényt, egy nagyon rendes ember volt, meg hát gondolom, hogy most is, de megdöbbentettem szegényt, az arc, azt elfelejtetetten, az volt a csúcs, és hát mondtam, hogy ne haragudjon tanár úr, nyilvánvalóan ugye tisztában van, hogy csak idéztem, elfogadta egyébként az érvelést. Az angol tanár már nem. Tehát ez egy másik történet. Hát nem biztos azt mondod, hogy fuck you. Mondod, hogy ez mit? LL Juniortól idézted. Magyarországon a 2012-2013-as évekre megpályázza az ENSZ biztonsági tanácsának ideiglenes tagságát, meg Magyarország. Hangzott el az ENSZ Akadémia előadásán Budapesten szerdán a Magyar ENSZ Társaság szervezésében. Na és mit gondoltok, miért kell kurva gyorsan Magyarországnak ENSZ-BT tagság? Noha 1945 óta a kutyát nem érdekelte. Ugye azok a nagyok pályája. Igen, ezért nem is értem a hírt, hogy most segítek. Egyen több szavazat Izraelnek. Ja, hogy úgy? Aha. Valamelyik kérdés. Mi hitte volna? Persze az összeesküvés elmélet természetesen nem erről van szó, de nyilvánvalóan nagyon-nagyon szeretnénk például arról beszélgetni, hogy mit csinál Észak-Korea az erőműveiben, vagy hogy Irán az éppen mit művel, most éppen ezek a témák, esetleg a Kína, vagy valami egész más. 100 000 fős demonstrációt szerveznek a civilek az erőszak és a kirekesztés ellen október 4-ére. A tarka magyar elnevezési tüntetésen a kisebbségeket ért atrocitások, a lincs hangulat és az elharapódzó erőszak minden formája ellen tiltakoznak. Arra szeretnénk kérni a politikusokat, hogy nekik demokratikus eszközeik biztosítottak arra, ez a mondat, csak idézem, hogy tegyenek ezek ellen a jelenségek ellen, és hogy társadalomnak ne kelljen figyelmeztetni a politikusokat. Most egyelőre kell, ezért megyünk ki az utcára, nyilatkozta Bódis Kriszta, a tüntetés szóvivője. Ez a populista szólam, ez valami díjat érdemel. Egyébként Geszti Péter van a hátterében az egésznek, többek között, tehát ő az, aki a nagy reklámkampányt ennek szervezi, tőle származik a tarka magyar kifejezés, és ki hitte volna, tehát ugyebár, tehát ez, hogy a figyelmezteti a társadalom, ők, ugye, 100 000 fő, hát hogyne, persze, ki az, aki 100 000 fő ki tud vinni az utcára, könyörgöl, még Orbán Viktor se, de majd ő. Lesznek 500-600. Lehetséges, hogy lesznek, hát ez de már eleve, ebben már bele van kódolva a bukás, tehát szerintem ezt utalag a színfalak mögött, hogyha ezt így nem baszták le, ezt a Bódis Krisztina, vagy hogy hívják, ugye mindenki ismeri az ő híres nevét. Igen, de ő a szóvivő, tehát tüntetések van szóvivője. Hülye vagy, bazd meg, 100 000, 100-at mondtunk, mindegy, 100 000, ez már eleve egy kurva nagy bukta lesz, mert nem lesznek 100 000, nem lehet. Hát ahhoz, hogy 100 000 legyenek egy tüntetésen, a szociológia, ezt már idéztem egyszer, mindig ismétlem magam ebben a rádióban, de hát már nagyon régen ülök itt, hogy ahhoz, hogy 100 000 ember kint legyen, vagy akárhány ember legyen ott, minden ember 20-szal kell felszorozni a társadalmi vélemény arányát illetően, tehát hogyha egy tüntetésen 100 000 ember van kint, az azt jelenti, hogy 2 millió ember véleményét képviseli körülbelül. Nincs 2 millió ember így, aki ott, aki a liberálisok mellett lenne, aki azt akarná, hogy a buzik masírozzanak, stb. Nincs. Ez lehetetlen. Jó, mindegy, lényegtelen, addig, amíg amatőrökkel állunk szemben. De azt mondja, hogy a mindenféle elharapózó erőszak ellen, nekem erről ilyen kesznyéten és ilyenek jutnak az eszembe, de lehet, hogy én már csak egy ilyen nincs hangulat. Különös tekintettel, igen, tehát voltak már ilyen vélemények is, hogy most ugye a szombati tüntetésen kicsit nyakon vágtunk egy indexes propagandistát, erről is már beszéltem ebben a rádióban. Azt mondja, nyakon vágtuk, és akkor megjelentek ilyen hangok az interneten, hogy lincseltek a szélsőségesek, és ezzel egy szinten vannak az olasz hiszfai romákkal. Tehát ha valaki odajön, beszól, és kap egy rohadt nagy sallert, olyanoktól, akik nem igazán örülnek, hogy beszólt, az pontosan ugyanaz, mint hogyha valakit a családja szeme láttára minden ok nélkül halálra verünk, ez nekik egy is ugyanaz. Miközben a kislányait erőszakkal, stb. Fenyeget. Igen, ez teljesen ugyanaz a szint, és ezzel lejárat. Lehet, nem is érdekes, nem ez a lényeg, hanem az, hogy tegyen a demokratikus eszközökkel, nem tudom, tartsunk róla népszavazást, vagy micsoda, hogy mi legyen. Tehát itt az érdekes válaszolna az ennek a kérdés, hogy ön szerint tarka a magyar, és legyen, és ne érje többé a kisebbségeket atrocitás. Ilyet, hát szerintem érdekes válaszolna. Ez az arcátlanság benne, hogy miért a kisebbségeket érő atrocitások, miért nem azt mondják akkor, ha feltéve, de meg nem engedve, hogy komolyan gondolják ezeket az úgynevezett elveiket, akkor bárkit érő atrocitásokról kéne beszélni. Nem. Gadnán, ami történt, az atrocitás volt például, hogy csak egyet mondjak. Nem, az nem olyan érdekes, tehát adott esetben egyébként az az érdekes, hogy a kisebbség az egy nagyon érdekes fogalom, főleg ugye a cigánysággal kapcsolatban, mert amikor valakit megtámadnak, az általában egy vagy két ember, ugye megy haza két fiatal a diszkóból, koncertről, akáron, és megtámadjuk egy 10 cigány. Ki a kisebbség? Hát ha kisebbségi problémaként kezeljük, hát kezét csókolom. Miskolcon például, amikor már több 10 000 cigányt betelepítettek, ez ugye folyamatban van, akkor ott ki a kisebbség? Most az oké, hogy globalizálódik egy az egész országban, cigányok még mindig kevesebben vannak, tehát egy adott területen. Akkor ott miért nem beszélhetünk a kisebbségről a magyarok tekintetében? Meg érdekes, elharapózó erőszak minden formája ellen. A rendes erőszak ugye rendben van, az elharapódzó már nem, meg hogy civilek szervezik. Meg hát, kik? Tehát katonák, ne? Civilek. Hát, és ez a civilek már ez nem. Többször ők a civilek, ők az értelmiségek, ők az ember, ők az újságírók, és itt tovább. Ők a publicisták, egyek, az elemzők. Igen. De civil az a Geszti Péter, aki ugye több alkalommal is SZDSZ választási kampányt szervezett. Nem az a lényeg, hanem egy tenyérbe mászó köcsög. Hát az, aki nem tud nőbe élvezni, és így kompenzálja. Meg ez igaz. Igen. Ez igaz. Ez egy holdbarát, tudjuk, hogy még föláll neki, de nem tudja igazából. Hát neki kell befejezni. Jó, figyelj, náluk azért ugye a betegségeikről én már írtam, tehát nem meglepő. Ami meg egyébként most kicsit szomorú, hogy nem ismerjük meg semmi, de egy titkolt ellenállás honlapjára került ki ma a hír, hogy 17-én cigányok meggyilkolták az egyik barátjukat. 17 éves volt a srác, összeszurkálták, egyébként fehérfűzős gyerek volt, tehát kopasz fehérfűzős, de hát akkor csak 17 éves, meg hát mégis. Így van. És ez nem ritka egyébként, tehát arról sem nagyon számoltak be, amikor a cigányok bementek Skinhead koncertre, és megkíséreltek két srácot. Tehát oké, most lehet azt mondani, hogy nem értünk egyet a titkolt ellenállásnak is, ugye vannak nézetei, de nem igazán azt. Tehát azokkal a vonalas emberkékkel, hogy úgy mondjam, akik ott vannak, nem feltétlenül kell egyetérteni. De basszus, az egy ember, ő nem bántott semmit, bűncselekményt nem követett el, lengette a karját, nem szerette a cigányokat, de bazd meg ezért bemenni és megölni. És erre nincs szó. Itt nincs szó, hogy jaj, gyerekeket gyilkoltak, mert ugye 16-17 éves rácokról van szó. Az nem téma. Persze, az nem. De ez többen ezt már felvetették, hogy ez a jelenség, amit összefoglaló néven cigánybűnözésnek nevezünk, és leginkább ezekre a kifejezetten erőszakos, brutális dolgokra vonatkozik, ez egyfajta biológiai fegyver. És visszautalok arra, amit mondtam néhány hír előbb, hogy a magyar emberek életlehetőségének ellehetetlenítése. Ez erre szolgál. Nem csak itt, hát ugye az Egyesült Államokban is egyébként megdöbbentő dolog, a egyharmad holokauszt, ugye még mindig nincs kész a szinkronja, ugye blogin? Nem érek rá, tehát nem olyan egyszerű a szinkron. Tudom, hát igen, 4 órás filmet megszinkronizálni azért nem olyan vicc, de elég jól haladunk vele, tehát abban majd látni fogják, hogy egy nagyon döbbenetes konklúziója van az egész holokauszt biznisznek. És ez is, bármilyen furcsa, ez is az európai fehér kultúra kiirtására szolgál, szó szerint nem úgy, hogy halljanak vele, meg öljük meg őket, hanem úgy, hogy kevesebb gyermek születik. És szépen levezeti, hogy az egész holokauszt bizniszből hogyan következik, hogy Németország lakossága többenetesen csökken, és azért demográfusok már figyelmeztettek, hogy 50-60 év múlva német nemzet gyakorlatilag nem lesz. Mert akik még élnek, és németek, azok már túl öregek lesznek, már nem lesz gyerekük, eltelik 200 év, és nincsenek többé, eltűnnek a világ térképéről a németek, lesz egy Németország nevű földrajzi egység, amit ki tudja, milyen bevándorlók népesítenek be. Rá fognak egyébként fázni pont ezért, mert a történelem nem tűri a demográfiai űrt, és jönnek ezek az életképes, szaporodó, és tényleg nagyon vitális harmadik világbeli bevándorlók, jelentős részt bizony muzulmán. Úgyhogy Európa, ha úgy tetszik, idővel csatatérré válhat. És bizony akkor azt hiszem, hogy végső soron a vitálisabb és életképesebb muzulmán bevándorlók fognak végül jól kijönni ebből. Igen, Hitler nagyon szépen leírta a Mein Kampf, hogy kérem szépen a társadalom a darwinizmus elveit követi. Ez így működik. Ha tetszik, ha nem. Hiába vagy Hitler, és most ugyanolyan, az erősebb kutya most, elvehet. És most ugye ugyanolyan szitokszó a szociáldarvinizmus, mint a szélsőjobboldali. Uh-huh. Definiáljuk már ezt, hogy mi az egy szélső jobboldali. Ki a szélső jobboldali per definíciónak? Akire azt mondjuk. Az oké. Okay. Hát körülbelül. Jó, hát akkor az idő is ilyen. A világ 180 vizsgált országából hazánk a tavalyi 39. helyről a 47. helyre esett vissza a korrupciós ranglistán, a Transparency International tegnap közzétett jelentése szerint. A változások oka egyszerű, a javulók, köztük például a csehek, akik megelőztek bennünket, hatékony lépéseket tettek a gazdasági fejlődést is gátló jelenség visszaszorítására. Ezt Magyarországon egyelőre elmulasztottuk. A korrupció melegágya a politika és az üzleti világ összefonódása, ezért mi hamarabb el kellene fogadtatni az egy éve a parlamentben porosodó párt- és kampányfinanszírozási, valamint közpénzügyi törvényt. Hazánkban nem a korrupciót tiltó jogszabályok meglétében van hiány, hanem elsősorban azok betartatásában. Hatékony ellenőrzés nélkül és az esetleges lebukás enyhe szankcionálása mellett a jogszabályok csupán papíron lépnek életbe. Ezt tükrözi az is, hogy az Ernst & Young tanulmányában a megkérdezettek mindössze 36%-a gondolja úgy, hogy korrupciós tevékenységük felderítésénél tartaniuk kellene bírságtól vagy büntetéstől. Ennek megfelelően nem is érzik ezt üzletmenetükre nézve nagyon fontos tényezőnek. És ezen miért vagyunk meglepődve? Miért meg vagyunk meglepődve? Nem vagyunk meglepődve egyáltalán. Azon vagyunk meglepődve, hogy már megint, hogy azok, akik ebből az országból hasznot akarnak húzni, nem veszik észre, hogy minél nagyobb itt a tréj, annál rosszabb lesznek is, mert egy korrupt országban nem olyan könnyű sok pénzt. Kiirthatnák egymást, és lopjon csak 10-20 a végén. Akkor mi járnánk jobban. De mégis működik, hogy az ilyen jellegű országokból is ugye sok pénzt szivattyúzzanak ki. Épp ugye az említett film, a nagy rablás ugye erről szólt. Ezek a úgynevezett banánköztársaságok, ezek hírhettek voltak mindig a korrupciójukról, Így aztán még könnyebb volt behatolni. És azért sok pénz forogott, csak kevés van az embereknél, de a sok pénz az a, mind az a, azok a javak, amik ott megvannak, adottságok, azokból rengeteg hasznot lehetem kiszivattyúzni. De bocsánat, ők nem pénzt szivattyúznak ki, hanem ennivalót, ásványi anyagokat. Igen, most az végül pénzé válik. A pénz az egy értékmérő ilyen szempontból. Értékmérő csereeszköz, de nem érték önmagában. Persze. Így van, és ez az, amit az emberek keletetnek, hogy az nem az. Nem tudom, melyiknek járt mostanában Szlovéniában. Egy barátom most volt ott motoros találkozón, és az életben nem voltam még ott, de nagyon sokat hallottam meg, hát azért látni róla képeket, meg hát tudjuk is, hogy hol tartanak. Kiugrottak ugye ebből a Jugoszláviának nevezett csodaállamból, igaz ugye, hogy tényleg az egyik leggazdagabb része volt, de azért azt ugye meg is kell tartani, mert ők megtartották, és most már ott tartunk, bár ezt én érdemnek nem tartom, de azért jelez bizonyos dolgokat, hogy ők már bevezették az eurót, tehát azt jelenti, hogy stabil gazdaságuk van, meg különben nem rabolnák őket ilyen egyenes módon, de még így is, hogy rabolják őket, meg lehet nézni, tehát ha elindulsz egy autóval így a szlovén utakon fönn a hegyekben, mint a Svájcba járnál. Térdigérő kis kerítések, gyönyörű ápolt kertek, ajtó nyitva, ott áll a kocsi az utcán, benne van a kulcs, mit tudom én. Barátom, aki ott volt, egy motoros találkozóra ment egyébként, megkérdezte a szlovén barátját, aki előült a motoron, hogy te figyelj, ez így hogy nálad, ilyen jó a közbiztonság, vagy mi? Az ürgégy mondta, hogy hát nézd, nálunk ilyen egyszerű a dolog, mi nem lopunk egymástól. És ennyi. De hát nem csak ezt említhetem példának azért, van egy pár más ország. Nálunk egyébként kevesen tudják, hogy az ORFK-nak van egy kormányzati korrupció elleni osztálya, ilyen ügyosztálya. Szerintetek hány ügyük van? Hát vagy nagyon sok, vagy nem foglalkoznak. Egyáltalán nincs ügyük. Ez egy fantom osztály. Azt se tudják, hogy ki dolgozik rajta. Papíron létező osztály. Ezek úgy működnek, hogy parlamenti képviselőtől fölfelé államtitkár, miniszter ilyenekkel foglalkoznak. Akkor, amikor véletlenül volt ilyen ügy, megcsinálták, akkor véletlenül sem foglalkoztak vele. Sőt, a Nemzeti Nyomozó Irodát részben ezért állították föl, hogy az ilyen ügyeket azért kontroll alatt tartsák, finoman fogalmazva, tartják is. De hát nem is miről beszélünk egyáltalán ott, ahol mind a mai napig egy országgyűlési képviselő bemegy, a pénztárba és hasára üt, nem kell számlát vigyen arról, hogy most nekem ilyen költségem volt, kérek 100 000 forintot, és odaadják számla nélkül bemondásra. Ó, hát nem kell hozzá a magyar parlamentet fölhozni egyébként, ez egész európai jelenség. Egy német tévéstáb készítette egy riportot, egy kedves olvasónk küldte el, majd egy magyar felirattal kirakom, hogyha lesz időm a Pombagyárra. Egy német tévéstáb elment az Európa Parlamentbe, Brüsszelbe. Rendes akkreditált tévés táv, tehát volt belépési joguk meg minden, de nem fölmentek a tanácsterembe, hogy megmutassák, hogy tök üresek a sorok, a magukból ott majol meg, ott meg veri a farkát az elnök, vagy akármi, és utána oda mentek a jelenléti ívhez, és megnézték, hogy ki írt alá mindenki. Ugyanis egy hónapra tudjátok, mennyit kap egy EP képviselő? Rengeteget. 14 ezer eurót. Ugye 4 ezer euró 1 millió forint. 14 ezer euró, többet keres egy EP parlamenti képviselő, mint a német kancellár. Forszasztó horror pénz ez még nyugaton is. No de hát persze, hogy odaírják magukat, bemennek reggel 7-kor, aláírják, lépnek le. Másnap oda mentek reggel 7-kor, és így elkapdossák a képviselőket, hogy te figyelj, most egy aláírtat, hogy itt vagy, miért kifelé mész ezzel a bőrön, de miért nem befelé. Szóval hadonáztak össze-vissza, hogy majd kicsoda maga hagyjon, nem nyilatkozom meg mindent. Ezt ne nyilatkozzál, köcsök, hát mi választottunk meg ide, hát ez meg ez, vagy ettől a pártól, a németeket állították meg elsősorban, ugye elég sok német EP képviselő van. És akkor figyelj, te így hova? De volt olyan, hogy lejött a lifttel a nő, valami zöldpártos, nem azonos persze a mi magyar zöldpártunkkal, meg nem is ideológiailag sem azonos, tehát zöldpártnak a képviselője, meglátta ezt a stábot, azonnal fölsikított, visszaugrott a liftbe, és én pánikszerűen nyomta a gombot, mint a hülye. Azoknak úgy oda sétáltak, bementek a liftbe, és mondták, hogy nára, ugye már maga hova megy. És a nő így befordult a sarokba, összehúzta magát, hogy nem mutatja magát, és így integetett, hogy menjenek el onnan. És mondják, hogy te nem megyünk el, hát itt mit csinálsz te itt? Hát mit képzelsz te itt? Mi lett a vége? 4-5 ilyet megállítottak, aztán oda jöttek hozzájuk a biztonságiak, szabályszerűen a taknyukon csúszabaszták ki őket az EP parlamentből. Utána még a téren ácsolottak egy darabig, ott kérdezgették ezeket a szép embereket, de hát azok is ott pánikszerűen szaladtak szét. Ez megy, ez Európa. Ezt kaptuk a nyugattól, Trianon után ugye még a csomó. Hát a liberális dolgok. Demokrácia. Igen, de nem csak a liberális demokrácia, tehát abban is lehet valaki becsületes, tehát miért írja be magát? Bár ritkosan. Persze. Tehát ennyi gerinc nincs benne. Tehát, hogyha én egy ilyen helyzetben lettem volna, egy megállítanak, megállok, és megmondom, hogy nézd, most azt csináltam, aláírtam a jelenléti ívet, azért, mert havi 14 ezer eurót kapok, te meg egy proli szar vagy, és így hadonászol a kameráddal 20-ad ennyiért. Tudod, én meg fölveszem ezt, szevasz, ja, és mindenki ezt csinálja, szólja a többieknek. Ez egy egyenes dolog lenne. Akkor azt mondom, hogy igen, rohadt tolvaj lop, de legalább nem titkolja. Tehát erre mondják, ugye van ez a híres vers, hogy hazudj, csak rajt ne kapjanak. De ha már rajta kapnak, legalább ismerve. Erről nekem van egy előadásom, most találtam ki. A címe: Szemgolyóm hangjai. Kérem mindenki, őrizze meg a nyugalmát, hogy nagyon veszélyes és otthon, ha lehet, ne utánozzátok ezt a kísérletet. Most a személyhez teszi a mikrofont. Kedves Köszönöm. Hallgatóink, a blogging szemgolyójának plüttyogását hallottátok. Következik harmadik és egyben utolsó zenei blokkunk, aztán még visszatérünk kettő darab hírrel, maradjatok a készülékeknél, úgy tudom én, reklám valamitok. A Lengyelországban hatalmon lévő liberális párt bejelentette szerdán, hogy olyan törvényt készít elő, amelynek értelmében jelentősen csökkentenék a Wojciech Jaruzelski tábornok vezette rezsim volt magasrangú vezetőinek és a kommunista titkosrendőrség egykori ügynökeinek nyugdíját. A titkosrendőrség volt tábornokainak jelenlegi csaknem 8000 zlotyis, 640 ezer forintos havi átlagnyugdíja 2500 zlotyira, 200 ezer forintra csökkenhet. E megtakarítás egy részét az állam a kommunizmus áldozatainak, illetve az áldozatok hozzátartozóinak megsegítésére fordítja majd. Józsi nevében elnézést kérek Jaruzelski tábornoktól, aki nem Jaruzelski, de hát Istenem, a lengyel nevek se erősségei a mexikói és francia után. Legközelebb odaírom. De ez a lengyel liberális párt, ez... Igen, mert ott még megmaradnak mondjuk hát. A hagyományos SZDSZ-re kb. Rokon nézetekkel. Ugye, hát ez egy antikommunista párt valóban. Hát meg ez a liberális párt annyira nem liberális, illetve hát olyan fideszszerűség. Igen, hát a liberális az a Fidesz, így van, az a valódi liberális párt. Egyébként üdvös dolog mindenképp, hogy a lengyelek itt tartanak, többek között ezért is működik jól az az ország, mert ott van a bűnnek büntetése és vannak a tetteknek következményei, bár furcsa, hogy egyáltalán miért kapnak egyetlen zlotyi nyugdíjat is bűnözők, miért nem a börtönben ülnek. Nem mondjuk annyira ne essünk hasonló Lengyelországtól, mert bár valóban van néhány terület, amiben látszólag jobban állnak, azért a legtöbb kelet-európai országban ugyanazok az események zajlanak, mint nálunk, csak hát éppen úgy, mint hogy mi nem hallunk arról, hogy mit tudom én, Szófiában miért tüntetnek a bolgárok, ők sem nagyon hallanak a Kossuth téri eseményeinkről. Talán azért szemkilövöldözés az annyira nem volt, de ezért volt, mert én például most voltam Bulgáriában egy hetet nyaralni, a lakhelyelhagyási tilalom az ugye nem érdekes, és hát mászkáltunk össze-vissza, főleg taxival, mert fillérekbe került, más közlekedés meg nem nagyon van. És beszélgettünk így a taxissal, de elég tűrhetően beszélt angolul, és így kérdezte, hogy honnan jövünk, mondom, Hungary, Israel to, mondja, hogy miért Izraelből, mondom, nem, Israel to Hungary, és így lassan leesett neki, hogy miről beszélek, mondom, hogy Izrael így felvásárolt a Magyarországot, mondom, they make big companies, they make big, vittem, hát ahogy ő tudott angolul, kicsit ilyen bolát szinten, ez egyszerűsítettem neki, hogy a big companies az így felvásárolja meg minden, hát így csodálkozott az űrge, de annyira nem, kiderült egyiket, hogy ő félig izraeli. Apja az zsidó, izraeli zsidó, egy askenázi zsidó, és egy bolgár lányt vett feleségül. Ő 4 évet élt Tel Avivban, egyszer nem bírta elviselni ott a légkört, hogy mekkora tahók az izraeli askenázi zsidó. Nem is ez a lényeg, hanem így mondom neki, hogy hát most hallottad egy hírekben, hogy mi volt, hogy 2006-ban így zavargások voltak Budapesten. Azt jelenti, hogy valami volt, azért hallotta, igen, az ez elég meghíró. Mondom, és tudod, mit csináltak? Hát odahozták izraeli rendőröket, hogy azok lőjenek a magyarokra. És elég rám néz, hogy it's the same in Bulgaria, ugyanez van Bulgáriában. És kiderült, hogy ott náluk is volt ilyen, hát elkultuk beszéd az nem volt, de egy hasonló eseménysorozat azért kitört mi nálunk a Kossuth téren, nem tömegbelövetéssel, tehát ott inkább az ignorálás volt a kormánynak az eszköze, de ugyanúgy megvan az a kis maroknyi állandó tüntetői csoport, ami a Kossuth téri húgyosainknak a megfelelői, akik kínálnak Szófiába a parlament előtt, és ugyanúgy rakják ki a kis számokat, hogy már 1548 napja tüntetünk. És a lengyeleknél is hasonló a helyzet. Mert... Egy helyi gond. Igen, igen. Ezt kéne ereszteni a miénkja. Biztos van egy helyi gonda is, sőt lehet, hogy egy helyi tomket is van, csak nem tudunk róla, bár azért nem hiszem. És ugyanez van a lengyeleknél, tehát én lengyel barátaim, ugye én itt lengyel demócsapatnak vagyok a tagja, azért szoktunk beszélgetni, most itt pár hete volt nálam az egyik lengyel haver, és hát beszélgetünk erről, hogy hát bezárják a kórházakat, felszámolják a vasútvonalat, azért persze Lengyelországban is ugyanez van, ugyanígy tiltakoznak. És hát aztán végén eljutottunk odáig, hogy figyelj, nézd már meg így a Pesti Lacinak a Megsebzett Ünnep című filmjét. Azt egyébként látta, mondta, hogy hát ez azért nincsen, mert ott azért, hogyha rátaposna a lengyel zászlóra a lengyel rendőr, hát másnapra előkerülnének a kalasnyikovok, és azért ez egy valahol azért egy egészséges ország. Tehát nem véletlenül született az a vicc, hogy mi a különbség a lengyel és a magyar közszolgálati televízió között. Ha valaki nem ismerné, az, hogy a lengyel televízióban a munkatársainak a fele lengyel, a fele zsidó, de a magyar televízióban nincsenek zsidó, nincsenek lengyelek. Na, majdnem azt mondtam, hogy nincsenek. Na, hát, az tényleg vicc lenne, te elhiszed? Jézusom. Szóval nem kapnak nyugdíjat, ez azért örömteli. Vagy nem annyit. Hát igen, sőt, ugye megélnek majd még. Az egykori kommunista blokk országai közül Csehország viszonylag jól áll. Tudni kell, ugye ott rögtön hoztak egy úgynevezett lusztrációs törvényt, azonnal elvágták a kommunisták, többet nem avatkozhatnak bele a közéletbe. Uh-huh. Ennek meg is lett az eredménye. MDK, de túl. Mondjuk Angela Merkel azért visszamászott. Vissza-vissza bizony. Igen, szóval a szociáldemokrácia az, ami mindig egy kiskapu a kommunistáknak. Tehát ezt már Hitler is megérte, a szociáldemokrácia a legnagyobb ellenség. Nem azért idézem aput, mert ugye annyira nagyon egyetértek az összes nézetével, de egyébként a meglátásai teljesen rendben voltak, és azért, mert azt csinált, amit, vagy állítólag csinált, azért nem kéne elvetni magát a felismeréseit. Tehát ez így rendben van, valóban a szociáldemokrácia az egy olyan népbutító eszmerendszer, ami ilyen sehú sehal, nem lehet rá azt mondani, hogy felforgató, de kapcsolatban van valahogy mindig azokkal, nem lehet rá azt mondani, hogy hát kokettál ezzel, vagy kokettál azzal, de kokettál vele. Hát Magyarországon világosan bebizonyosodott. Így van. Megint csak azt tudom mondani, hogy mindenkinek ajánlom, hogy időnként menjen el a Széchenyi könyvtárba, és töltsön el 2-3 órát a hírlaptárban, vegyen elő 30-as évekbeli újságot, mert akkor még az újságírás tényleg az volt, hogy megírjuk és pártatlanul. Egyedül a szociáldemokrata lapok azok, amik a ma ismerős, az egész médiában elharapózott ez a tipikus zsidó csúsztatásokat nyomatják, hogy hát az nem is úgy volt, és azt beszélik, hogy, és tudósítunk úgy hallotta, hogy, mondok egy példát, mai példa, de ilyen módszerekkel van tele a 30-as években a Népszava, és mellesleg a gyűjtőfokháza Népszava újságíróival az ilyen 30-60 napos elzárásokra más a szám. Kétféle ember csukogattak le addig, mert akkoriban megírták, ha valakit lecsuktak, ez se volt ilyen szigorú titok, vagy ilyen balliberális, szocialista, kommunista, szociáldemokrata szarokat, mint például Ságvári Endre, 30 nap, 60 nap elzárás azért, mert hazudott, vagy a nyilasokat. Ugye, tehát a szélsőségeseket, azokat lecsukták, mert ne hazudozzon össze-vissza. Tehát például egy mostani példát mondok, Népszabadság következőt írta, ezt írtam a Bombagyáron is, hogy állítólag, miután kitört a szabadság téren a balhé 20-án, és szervezett csoportok harcoltak a rendőrökkel, de még a rendőrök sem tudták megakadályozni, hogy a Polgár Tamás, a Tomcat néven ismert blogger a csapatával a Hősök tere közelében megrúgdossa az Index két munkatársát. Na most ez a Jereváni Rádió, tehát ismerik a történetet, tehát legalább az időrendiséget tudnák, hogy mikor lett megrúgdossa az egy munkatárs, nem általam és nem a csapatom által, de tény, hogy picsá lett rúgva egy kissé. Tehát ilyen szintű híradásokkal van tele a Népszava, csak a különbség az, hogy akkoriban elmentél a bíróságra, és nem az volt, hogy ingyom-bingyom 6 évig tárgyalgatjuk meg, hát ez csak szabad véleménynyilvánítás, az túrót. Így volt, vagy nem így volt? Nem így volt, jó, 30 nap. Ja, hogy ilyet már csináltál, akkor 60 nap, vagy 90 nap, vagy akár egy év. Ma is így kéne lenni, mert a BTK szerint a rágalmazás az egy ilyen lecsukásos téma, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ritka és nagyon-nagyon-nagyon kirívó esetekben tényleg előfordul, hogy kiosztanak ilyen 30 nap elzárásokat újságíróknak, de hát nem túl jellemző, pedig kellene. Nagyon értenének belőle, én azt hiszem. Értenétek belőle? Engem nem érint a dolog. Hát akkor önnek így örüljünk. Jó, és örüljünk, annak is örüljünk, hogy van még körülbelül olyan 20 perc műsoridőnk. Gondolkoztunk itt a szünetben, hogy ki kéne találni valami álhírt. Hallgatja még valaki a műsort esetleg még ilyen későn, tehát ennyire a végén. Nyírjunk egy pályázatot, azon jó szokott működni, legalább 2-3-an visszaírnak a több ezer hallgatóból, egyébként olyan 4-5 ezer hallgatónk van most a letöltések alapján, ebben természetesen nincsenek benne azok. És csomóan küldik szép, meg szép küldik a torrenten, tehát közvetlenül a bombagyár.gabucino.be szerverről 4500-4800 letöltés szokunk egy hét alap regisztrálni. És mondom, ezt nagyon szépen, nagyon sokan mondják, hogy szétküldik, meg elviszik oda, ahol nincs internet, meg beteszik a Papa NPR-om játszójába, hogy az öreg az most vagy szimpatus kapjon, vagy művelődjék. Hallgatják a nigerek, ugye, Sierra Leone-ba. Igen, azt is hallottuk már. Ha még le nem lőtték a srácok. Ez igazából vicces. Vicces dolgok ezek. Tehát én kéne ilyen pletykarovat, és ugyan több ezer embernek el tudom mondani, hogy éppen szomszéd. Majd beolvassuk a szúbbát. A következő pályázatot írjuk ki a kedves hallgatóknak. Küldjetek nekünk álhírt. A legjobban hihető koholmányokat föl fogjuk olvasni itt a Bombagyár Rádióban, és gyanútlan vendégeink természetesen nem fogják tudni, hogy ez álhír, és megkérjük őket, hogy kommentálják, de ezt nem mondjátok el senkinek. Tehát álhíreket szerkesszétek össze, legyenek benne hihető elemek, legyen, tehát minél hihetőbb, tehát ne az legyen, hogy mit tudom én, Budapest közepén kiástak egy élő dinoszauruszt, mert az nyilván nem hihető, de ilyen április elsői hír szintű dolgokat. De azért, hogyha az ember gondolkozik, akkor lehessen, hogy ez hülyeség, csak első látásra legyen. Így van, és mint az olajfalók például, ez egy nagyon jó példa, ez egy dokumentumfilm. A legjobban sikerült híreket megpróbáljuk beépíteni a hivatalos mainstream médiába. Ez például kiváló álhír lenne, hogyha azt követni valaki, hogy Gönc Kinga, ugye külügyminiszterünk, akit Jánz Lota vele kivételesen egyetértek ebben az ügyben, egy kócos asszonynak nevezett, Szóval ez egy kiváló álhír lenne, hogyha... Ilyen finoman leszokta, vagy mi? Tudom, szegényszerte. Szóval kiváló álhír lenne, hogyha az lenne mondjuk egy fölvetés, hogy Göncz Kinga megelégelve a felvidéki magyar ellenes atrocitásokat behívatta a szlovák követet. Mert ilyen nem fog történni sohasem. De ez nem hihető. De ilyen is van valami. Igen, akkor meg kell maradjon a dinoszauruszok. Megnyerték a kakasos nyalókát. De várjál, milyen díjat kapjon az élet, hogy kap egy kakasos nyalókát. Jó, az meg tudom ígérni. És mit kapjon még? Na, tessék, most kell kitölteni a műsoridőt egy kis csöndbe. Meséljünk vicceket. Nem, egyszer, várjál, lehet, hogy eszembe jut. Azért most megint elkezdek egy mondatot, úgyhogy nem tudom a végét. Ugye egyszer ma már ebbe egy beleégtem, de vagy háromszor volt még egyébként, mert hát mindig este veszük fel a legjobb időpontban, és akkor sikerült befejezni. Úgyhogy most megint elkezdek egy mondatot, és közben eszembe jut, hogy mondtál valamit, ugye, hogy a Hitlernek a meglátása, ugye nem mindenben, de egyébként mondhatott jót, és erre akartam valamit. Akkor erre megint elfelejtettem. Nem tudok belekezdett mondatból így aztán kijönni. Színvonalas műsor, mint azért hallhatják. Igen. Megint kiszámoltuk, hogy mennyi az a két óra. Dragon, az előbb itt magyaráztál valami ökogazdálkodásról. Színbiogazdaság. Na, ugye, hogy meg se jegyeztem, de jegyezzük meg, színbiogazdaság. Mesélj erről, kedves Dragon. Meg arról is, hogy mit szervezel a kedves hallgatóknak és olvasóknak. Addig is telik a műsoridő, mi meg ugye itt alszunk. Nem akarok. Egyszerűen nem akarok. Most még nem időszerű. Majd, mikor meg lesz a személyes találkozó, és a találkozóra eljött kedves hallgatók, olvasók, gyárlakók, közösen elfogadták azt a dolgot, amit akkor majd ott el fogok mondani nekik, akkor utána ezzel a dologgal úgyis elő fogok lépni a nyilvánosság elé. De egyelőre ez még nem publikus. Gatyába rázzuk Magyarországot. Az nem árt, de... Fáberék is ezt mondták. Igen. Ez tagadhatatlan. Igen, csak azért itt azért... Hol a Fáber? Fábert én ma láttam a Gaudi sajtótájékoztatóján. Tehát ő van. Nem, hát őnek a legújabb érdeme az, hogy egy rendőr elvitte őt, aztán a rendőrt nem tudták azonosítani a saját azonosító szám alapján. Na látják, hogy ezt betettem volna a hírek közé, de hát nem lehet valamit mondani azon kívül, amit ugye a Gaudiék mondtak, hogy hát ez azért gáz. Tehát a lényeg az, hogy a rendőrt az azonosítója alapján nem lehet megtalálni, ez így kiderült. Hogy csak úgy kap egy számot, ragaszt föl, azt jó van, te vagy a 4300 ezer. Ebben az országban, ahol a trükkök százai vannak divatban, amiről nektek sok volt. Tehát visszatérve, kedves Dragon, mi az a szimbiogazdaság? Mit jelent a szó? A szimbiózis az ugyebár a dolgok, természeti dolgok egymással való szerves együttműködését jelenti. Mondjunk egy példát, ugye szimbiózisban él mondjuk a Maldív-szigeti kis törpegép és az ostoros rák, amelyek ugye vigyáznak egymásra. Szimbiózis az, amikor a biztos vagyok benne, hogy mindenki látott már Maldív-szigeteki gémet. Aki beküldte egyet, azt nagyon megköszönjük, mert én még nem láttam. Na jó. Én még olyan rákos sem. Akkor fogalmazzunk úgy, hogy Hans Hass, az osztrák tengerbiológus a 80-as években sok-sok évtizednyi természetkutatói munka után a nagykoralgátnál, az ausztrál nagykoralgátnál búvárkodva fölfedezte azt a rendszert, miszerint a koralgát, a nagy koralgát valójában egy élő, szerves, teljes ökológiai rendszer, egy élő egész. Erre felépítve ő kidolgozott egy olyan gazdasági formát, amelyet akkoriban úgy nevezett, hogy gazdasági ökológia, és erről mint tengerbiológus, egyébként végzettségét tekintve jogász professzor, tartott egy előadást Bécsben. Erre az előadásra meghívott különböző gazdasági szereplőket, illetve meghívott különböző ilyen tudományos szereplőket innen-onnan. A biológusok azt mondták neki, hogy hát ez egy baromság, tiszta gazdaságtan, amit elmond. A gazdasági szakemberek azt mondták neki, hogy ez egy baromság, hiszen valójában ez tiszta biológia, amit ő elmond. És ehhez képest viszont a Nestlé, illetve a Volvo cégeknek az akkori tulajdonosai fölfedezték, hogy hát bizony ez egy zseniális dolog, és a multi gazdasági rendszernek gyakorlatilag az alapját ezzel lefektette. Nagyon hálás vagyok. Egyébként visszatérve a Maldív szigeteki gémre, meg ilyenekre, szerintem a világ leghasznosabb szimbiózisa az lenne, hogyha mondjuk összenőne a végbérák a Gyurcsány Ferenccel. Ez abszolút így igaz, csak az a baj, hogy a szimbiózis az mindkét fajnak gyakorlatilag a hosszú távú életben maradását szolgálja. Tehát, én azt mondtam, hasznos lenne, nem azt, hogy mind a kettőnek jó. De mondom, az nem szimbiózis lenne. Jó. Nos, tehát ez a gazdasági ökológia, amelyről egyébként itt Magyarországon nagyon kevés anyag jelent meg. Valamikor 1987-88-ban az Interpress magazinban egy riport formájában Dr. Hans Hasszal ott olvastam először erről a dologról. Illetve aztán később még hát egyéb területeken is utána néztem. Ennek a gazdasági ökológiának egy továbbfejlesztett és a speciális Kárpát-medencei ökológiai, gazdasági, társadalmi és kulturális rendszerekre lemodellezett változata az, amit én, illetve tudós barátaim, akikkel ezt a dolgot közösen kidolgoztuk, ezt a nevet adtuk, hogy szimbiogazdaság, és ennek a megvalósítására, illetve a megvalósítás elindítására gyűjtöm össze gyakorlatilag most azokat az embereket, akik ebben látnak fantáziát és lehetőséget. Ez nem, amiről azt se tudják, hogy mi. Természetesen, és most még nem is kell, hogy tudják. Na, de most már elmondtuk, hogy miről van az szó. Az alapot. Tehát te magyarul te szervezel egy találkozót, és ahol olyan... a részletekbe is beavatom azokat az embereket. Akik között lehet, hogy lesz egy ember. Legyen MBH-s. Legyen. Kinek ajánlod a találkozót? Tehát miféle gyárlakó. Emberek? Először a gyárlakóknak, mindenképpen a gyárlakóknak. Bárki lehet gyárlakó, tehát milyen társadalmi rétegnek? Tehát annak, aki unja már azt, hogy robotol egy gyárba, és szeretne valamit vállalkozni. Bárki. Annak, aki bárki. Már vállalkozik, bárki. És van pénze befektetni. Mindenkinek. Annak, aki lopcsal hazudik. Még akár annak is, aki lopcsal hazudik, mert aki lopcsal hazudik, az azért teszi, mert pillanatnyilag nem lát más lehetőséget a gazdaságban. És mondjuk valaki csak 16 éves, és a felekes. Nagykorú. De egyébként fiatalok is jöhetnek, tehát 18 évnél fiatalabbak, hiszen aktivistákra is szükség van. És hogyan írnád körül azt a fajta embert, akinek a leghasznosabbnak találnád ezen a találkozón? Tehát ki az, akinek elsősorban szólnál, aminek a legjobban örülnél? Miféle, miből él, hány mint él? Például te. Jézusom. Tehát ilyen... Gondolkodni képes ember. Igen, számít-e az anyagi helyzet? Valójában nem. Az elszánás az, ami számít. Mm. És gondolom, akkor mindenféle területen tevékenykedő emberek hasznát látnák ebben. Ez a vicces, hogy mi se tudjuk egyébként, mire gondol Dragon. Így van, és magán is fogom most így elmondani, hanem nem is érdekel. Hát pedofil pornóforgatás lesz egyébként, csak így vezetünk, hogy izgalmasok. Eszembe jutott, mit akartam, egy analógiát, de ilyen 20 percet később. Hogy ugye Che Guevarára is, amikor volt ez a Che Guevara magazin a fiatal baloldalnak, egyébként akkor hagyták abba a Che Guevara kultuszt, amikor a bombagyáron lefordítottam egy dél-amerikai újságban megjelent cikket Che Guevaráról, mert az ő haláltából... Elég sokat foglalkoztunk a rádióban vele, amikor indultunk. Igen. Azért figyelnek ránk. És azt mondták mindig rá, hogy hát igen, hát szóval írta mondjuk azt, hogy igen, embert ölni, milyen meg tömegeket, meg koncentrás, igen, hát ezt írta. Na de hát ettől elvonatkoztatva voltak jó gondolatai. Ugyanez jutott eszembe, amikor te ugye ezt mondtad itt erről, hogy jó, hát volt ez az, ami nem biztos. Na de hát azért voltak jó gondolatai. Vele kapcsolatban nem merül, hogy jó, hát most csinált ezt, meghalt néhány nyomorék, meg antiszociális, meg el. Most Istenem, hát most az már régen volt. Hát azért mégsem volt náci. Igen. Ajánlom mindenki figyelmébe egyébként egy litván, ha jól emlékszem, litván rendezőnek a filmje, a Soviet Story című. Kín volt a trélere már a bombagyáron, majd készítünk hozzá magyar feliratot, próbáljuk beszerezni az eredeti DVD-t is, ami pont erről szól, hogy a kommunista rendszerről mi az, amit nem mondanak el, hogy mennyivel busztustalanabb volt ez, mint a náciknak a legdurvább őrjöngései, ami azért előfordul, bár a mai nemzeti szocialisták ezt tagadják, nem volt azért az se olyan szép sütemény. Igen, tehát Che Guevara az ilyen volt, és ez gáz. Mit nem tudom, te akartam mondani? Ugye, de az a durva, hogy az ember félúton úgy megunja, hogy most miért kell magamat kifejezni ilyenkor este. De rádió. A Che Guevara jött eszembe, ugye az annak idején egy egész generációnak volt az idója és a bálványa. Jaj, meg amit akartam mondani róla. És ez a bizonyos 68-as generáció, csak annyit még visszakapcsolódva, amit beszéltünk az Európai Unióról, amit én egyébként egy József Péter Pál nevű filmrendező után szabadon csak Eurocolhoznak apostrofálok. mert ez az, hogy ennek az egész az EU bürokrata sokaságnak gyakorlatilag jó volt a példaképe. Ők ez a 68-os generációval. Említetted az EP zöld pártot, a Daniel Cohn-Bendittel, ugye a szimpatikus pedofil küldobáló. A küldobáló csőcselék, ugye, akik ők voltak Jóska Fischerrel és a többiekkel együtt, itt van ez a Barroso. Ez mind innen jött. Meg a Vörös Brigádok. Ezt jól tudni, hogy ők innen jöttek. Schröder ugye ügyvédje volt a Vörös Brigádoknak. Hát miről beszélünk? És hogy lettek ők egyszerre hirtelen ilyen reformista, demokraták? Igen, és erre aki azt mondja, hogy jó, hát ez nem számít semmit, hogy az ügyvédje volt, hát ez a hivatás. Hát kérem szépen, a Gaudi Nagy Tamás se véd véletlenül pont minket. Tehát ez nem azért van, mert amúgy kurvára nem. Még ugye a Magyar Gábor, vagy hogy hívják azt a... Így van, az meg nem... Mit tudom én, Magyar György, igen. Magyar György, igen. Szóval Che Guevaráról annyit, hogy ő ugye pápai áldásban részesült annak idején, a jó ég tudja, hogy miért, éppen valami jót befögött, vagy nem tudták róla. Pápai gyerek volt, hát. Lehet. Mindig ezt a szerencsérőt lelőtték, hát a másik pápai gyereknél ez még várat magára, de hát ami késik, nem múlik. Mostani hír az is egyébként, hogy pravoszláv szenté akarják avatni Zoja Komszomolszkaját. Igen, hát ugye aki nem tudná, hogy kicsoda, ő egy 42-ben kivégzett ruszki partizán nő volt. Hát most az, hogy most jöttek a németek és lőtte őket, hát utcú neki végül is az ő hazája, de elég csúnya kegyetlenkedéseket művelt, aztán elég csúnya kegyetlenkedéseket műveltek vele is, és így aztán karma visszaütött, köszönjük szépen, kezét lábát mellét levágták lényegében konkrétan. Hát Istenem, hát azok a németek már csak ilyenek. És most ő szent lesz, csak azon folyik a vita, hogy oké, hogy szent lesz, de bazd meg, ő kommunista volt, tehát ateista, és most ezen vitatkozok, hogy vajon ateista volt, de tényleg. Ilyen névvel, hogy Komszomolszkaja. Hát vannak ilyen különös dolgok a történelemben. Hát igen, ő nagy partizán ikon volt valamikor, lehet, hogy a Sztálin elvtárs Budapest díszpolgára, majd akkor miért ne lehetne akár szegény Zója szent. Egyébként az megvan-e, hogy ugye Sztálin elvtárs, mikor Krupszkája egy valamivel kapcsolatban így közölte vele, hogy hát bizony Lenin elvtárs nem egészen így gondolta ezt a dolgot. Ugye a következőt mondta, Krupszkája, kérlek, maradj csendben, mert könnyedén tudunk találni más özvegyet is Lenin elvtársnak. Igen, ez így működött, így. Sztálinban azért lehetett értékelni ezt a végtelen cinizmusát, tehát egy nagyon őszinte ember volt, most egy tömeggyilkos, de hát neki is voltak jó megváltásra, hogy úgy mondjam, és ezen kevesebben háborod meg föl, mint Hitleren. Ugye ő volt az, hogy azok, akik szavaznak, nem döntenek el semmit. Aki számolja a szavazatokat, az dönt el mindent. Igen. És ugye tőle származik az a zseniális mondás is, hogy ugye megölünk egy embert, az gyilkosság, de megölünk 10 milliót, az csak statisztika. Igen. És mennyire igazuk van, és pontosan ez zajlik ma is. Tehát oké, hogy egy büdös lábú vonatrabló volt, de azért fejébe is hordott valamit. Ezen analóg az, hogyha ellopunk egy 30 ezer forintos akármicsodát a boltból, az lopás, de hogyha privatizálunk egy vízművet, hát az privatizáció. Persze a Líkoknak volt erről egy nagyon jó novellája, ez a kölcsönadás fokozatai, onnantól kezdve, hogy a Csóró Joe kölcsönkért 10 dollárt a haverjától, keresztül addig, hogy fölvesz a helyi bankban egy helyi vállalkozó hitelt, egészen az állam kölcsönökig, és akkor írja, hogy hogyan van ez, hogy te Joe, adjál már egy 10-es, nem én hülye vagy, a múltkor itt se adtad meg, jó, de adjál már meg, a nagyon esze itt van. Szóval a helyi bank az meg ugye bemegy a vállalkozó, és jó, itt írja alá, ott írja alá, jó, de jöjjön még le, ez is tanulnak meg az is, és akkor végén már több aláírás van rajta, még a Locarnói szerződésen. Az állam kölcsön az meg úgy néz ki, hogy elmegy X állam a Y államhoz, és akkor ennyi milliárd, és átütemezik, és mit tudom én. És ugye végén mi lesz? Joe valóban megadta a következő héten a 10 dollárt, a vállalkozó azt sajnos nem tudta megadni, de végül is elárverezték, nem tudom miért, és úgy megadta. Az államkölcsöt azt ide ütemezték, oda ütemezték, végül földdarabolták, aztán végén senki nem fizetett vissza semmit. Tanulság, ha kölcsön kérsz, kérjél jó sokat. Így van. No, ha valamit még el akarunk mondani műsoridő kitöltésre, akkor itt a lehetőség. Egyébként pedig lecsengettem a villamost, ideje hazamenni. Valamit nagyon mutogat a Dragon, így először... Pisilni nem kell. Ja, azért mutogatsz vele. Tehát Dragonnak pisilnie kell, én pedig pont a WC felé vezető folyosó előtt ülök. Nagyon kényelmes egyébként. El szeretném mondani, hogy kiváló új székeket vettünk a stúdióba. Köszönjük szépen, ezt is ti támogattátok. Nem tudom, mit mondhatnék még. Azt várom, hogy Dragon bepisilje, mert világos nadrág van rajta. Blomin, szerinted? Csorgassunk vizet, van meg? Na jó, kedves hallgatóink, ez volt a Bombagyár Rádió 44. adása, hamarosan lesz Bombagyár Filmklub ismét, jövő héten megint legyetek velük, köszönöm szépen mindenkinek, aki eljött, köszönöm Balázsnak, hogy itt volt először, majd máskor is, itt volt Blogja, mint műsorvezető, itt volt Dragon, aki még mindig nem pisilt be, de reméljük, hogy fog. Sziasztok, szerintem. Ám de jó éjszak, sziasztok. A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten hányjuk tele a mikrofon. Szebb jövőt!